Radio 1. Het NOS-journaal. Rotterdamse agenten kregen in 2019 inderdaad het advies om de vrachtwagenchauffeur die onlangs een agent doodreed niet op de motor te controleren, maar met een auto. Hoofdcommissaris Westerbeke van Rotterdam bevestigt dat. Een collega van de doodgereden agent zei deze week in Met het oog op morgen dat de chauffeur bij de politietop als levensgevaarlijk bekend stond. Polen moet binnen 3 weken de onafhankelijkheid van de tuchtkamer voor rechters verbeteren. Doet Polen niets, dan stapt de Europese Commissie naar de rechter om het land boetes op te leggen. De tuchtkamer van de Poolse Hoge Raad is omstreden omdat de regering bepaalt welke rechters erin zitten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een schuur bij een melkveehouder in het Gelderse Acquoy een illegale schapenslachterij opgerold. De NVWA houdt extra controles omdat het offerfeest is begonnen, waarbij veel moslims traditiegetrouw een schaap onverdoofd laten slachten. Dat mag alleen in erkende slachthuizen. Onderhandelingen tussen de KNVB en Louis van Gaal zitten in een afrondende fase. Dat melden bronnen bij de KNVB. Van Gaal zou zo goed als zeker binnenkort beginnen aan zijn 3e termijn als bondscoach van Oranje. Onder zijn leiding werd het Nederlands elftal in 2014 derde op het WK. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg. Goedenavond, van harte welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met sport en achtergronden bij het nieuws. Ja, de Olympische Spelen moeten natuurlijk nog beginnen, maar we hebben vanavond al vol op nieuws hoor uit Tokio. De vorige keer dat de Spelen in Japan werden georganiseerd was in 1964, ging judoka Anton Gezink met het goud vandoor. Ook in Japan zijn ze deze Nederlander nog niet vergeten. En er is natuurlijk ook tijd voor ander nieuws en straks spreken we onder andere met Gerja Wolf en Sietse Buwalda over een bijzonder instrument dat we allemaal bezitten. En dan zegt u, onze stem. Maar eerst Louis van Gaal. Hij begint binnenkort zo goed als zeker aan zijn 3e termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. De onderhandelingen tussen de voetbalbond en Van Gaal zijn in een, zoals het heet, afrondende fase. Voetbalcommentator Arno Vermeulen. Arno, goedenavond. Goedenavond. Ja, de naam zong eigenlijk al werkelijk dezelfde avond als het ontslag van Frank de Boer rond. Maar wat is precies de stand van zaken? Nou ja, zoals je begrijpt worden er weinig uitlatingen gedaan vanuit Zeist en ook niet vanuit het kamp, zeg maar, van Gaal. En toch druppelen natuurlijk er dingen naar buiten. We komen zo nog wel even op de assistenten ook van Gaal. Maar daaruit blijkt natuurlijk hoe ver ze in het traject zijn. Nee, het is echt een kwestie van dagen. Of er moet een hele rare kink in de kabel komen, maar dat is niet de verwachting. En dan kunnen ze gewoon het nieuwe team rondom Van Gaal en Van Gaal zelf gaan presenteren. Dus het is echt, je zou mogen aannemen dat toch deze week de persconferentie van de KNVB er wel komt. Ja, dat hij het wordt, dat staat vast. Ja, dat staat vast omdat we weten dat er een gesprek in Portugal is geweest, dat er daarna contact is geweest. En op het moment dat dan anderen aangezocht worden, Danny Blind, maar zoals we ook weten nu Henk Vreese, om Van Gaal te gaan helpen als assistenten, dan weet je ook hoe serieus het allemaal is. Want dat doe je natuurlijk niet zomaar. Die namen, daar kunnen we wel even op doorgaan. Danny Blind was natuurlijk ook al bekend dat Van Gaal en hij samengewerkt hebben en in het verleden ook al hebben gezegd dat ze eigenlijk nog wel weer een keer samen zouden willen werken. Nou, dat kon eventueel. Maar Van Gaal leek althans met pensioen te gaan na zijn periode bij Manchester United, maar maakte een comeback eigenlijk in het topvoetbal. Danny Blind was een beetje lastig omdat hij in de Raad van Commissarissen bij Ajax eigenlijk wel een hele fijne functie had, met enige afstand daar kon functioneren. Maar toch lijkt het erop alsof de honger om wat dichter betrokken te zijn bij een team dan toch overheerst en dat hij dus toch ervoor kiest om met Van Gaal samen te gaan werken. Ja, want dat werd gisteren ook duidelijk in het programma Meer dan Goud, wat werd uitgezonden, zegt Danny Blind ook van, nou luister, een echte bondscoach of een echte coach wil ik niet meer zijn. Ik denk dat ik een goede assistent ben. Dus dat zat wel kennelijk nog wel in zijn hoofd. Ja, dat geeft natuurlijk een heel andere verantwoordelijkheid. Hè? Hij wilde zeker geen clubtrainer meer zijn. Hij is natuurlijk, dat vergeet iedereen, lijkt dat soms wel een beetje. Hij is ook gewoon echt bondscoach geweest. Ja. Toen Guus Hiddink vrij plots moest opstappen van zonder de KNVB. Zonder veel succes natuurlijk. Zeker nog, rampzalig. Nee, dat is helemaal waar. Waarbij wel dan een kleine aantekening dat in die periode ook ongeveer iedereen geblesseerd was bij het Nederlands elftal. Het was een donkere periode in alle opzichten. De resultaten waren heel matig, maar het zat ook aan alle kanten enorm tegen. Maar hij kwam natuurlijk al totaal verkeerd binnen toen als bondscoach. Hij had eigenlijk helemaal geen draagvlak in Nederland door die rare constructie. Dat was gewoon geen succes. Maar iedereen die met Blind gewerkt heeft in het verleden is altijd wel Van Gaal voorop natuurlijk. Positief over Danny Blind gewoon als voetbalkenner, als voetbalfreak, als assistenttrainer. En ik moet eerlijk zeggen, wij hebben bij de NOS ook wel heel vaak analisten over de vloer, ex-voetballers, ex-trainers die een inbreng hebben op voetbalgebied in onze televisieuitzendingen. Op mij heeft bijvoorbeeld Danny Blind altijd wel ongeveer de beste indruk gemaakt qua gewoon hoe diep zit je in het voetbal? Hoe gek ben je op voetbal? Zie je alles? Ben je er elke dag mee bezig? Ja, dat past nog steeds wel bij Blind. En qua leeftijd, want daar wel een kanttekening bij, hè? Van Gaal wordt in augustus 70 jaar. Danny Blind is 59, dus is nog wel een stukje jonger. En Henk Vrezer, de derde man, dat is althans de bedoeling, is 55. Ja, is het geen piepjonge trio, dat is ook wel helder. Maar ach, bij een nationaal team zal het niet het grootste probleem zijn. En misschien komen er nog wel wat jongere mensen daaromheen. Dat weten we ook niet precies. Hij heeft natuurlijk gewerkt met Patrick Kluivert toen in 2014. Nou, die was nog een stuk jonger. Dat is alweer 7 jaar geleden. En die is natuurlijk sowieso een stuk jonger. Is dat niet handig? Kijk, je hebt nu inderdaad met Vrezer 55, 59 en 70. Het is wel inderdaad een oud trio. Ja, maar Kluivert, dan zou die in die positie van Vrezen wel gekomen zijn. Ik denk niet als dit team nog wordt uitgebreid dat je dan aan mensen met die naam en reputatie moet denken. Maar dat het dan misschien jongere mensen zijn. Er moet een keeperstrainer komen. Of de huidige keeperstrainer, Patrick Lodewijk, zou misschien ook best wel kunnen blijven. Hè? Maar over het algemeen lopen er al wel iets meer mensen natuurlijk in zo'n staf rond dan een trainer tegenwoordig en twee assistenttrainers. Dat is uitgebreid. Dat weten we van Van Gaal ook. Die kijkt niet op iemand meer of minder in zijn hele staf. Dat geldt voor alle mensen op fysiologisch gebied. Fysiotherapeuten die erbij betrokken zijn. Ja, dan praat je straks over een team, alles bij elkaar, misschien wel van 15 mensen. Maar zij gaan de kern vormen. Van Gaal, Danny Blind en Henk Vrezer. Althans, Vrezer heeft zelf al geregeld in de media. Die is benaderd. En dan is alleen nog de vraag, wordt hij assistent part-time? Dus mag hij Sparta erbij blijven doen? Kan hij Sparta erbij blijven doen? Of wordt hij toch fulltime assistent trainer en komt hij helemaal in dienst van de KNVB? In dat laatste geval moeten ze zijn doorlopende contract bij Sparta wel afkopen. Dus dan gaat het wel een paar centen kosten. Dus het zou best kunnen zijn dat hij dat mag combineren. En dan moet het er meteen staan, hè, Arno. Want al heel snel zijn de eerste heel belangrijke wedstrijden. Nou ja, Jeroen, ik denk dat de mensen zich het niet altijd realiseren. Dus ik heb het toch nog maar even uitgeschreven. Over 4 maanden is het klaar. Dan weten we bijna eigenlijk of Nederland wel of niet naar een WK gaat. Dat is bizar. Ja. Maar het moet eigenlijk wel vlot gaan. 1 september heb je al een cruciale interland. Hè? Noorwegen, Nederland. 4 en 7 september Nederland-Montenegro, Nederland-Turkije. Dan krijg je nog een periode in oktober. En dan stopt het zijn 7 interlands, dan stopt het op 16 november met Nederland thuis tegen Noorwegen. En dan wordt er een streep getrokken. Als je eerste bent, plaats je voor het WK. Als nummer 2 heb je nog een herkansing. Maar die is al knap ingewikkeld om dat WK nog te halen. Daar ben je er echt niet zeker van. Dus het is een sprint. We hebben een sprint van 2,5 maand tijd eigenlijk. 7 interlands die Van Gaal moet gaan leiden. Waar hij er veel van moet gaan winnen. Dus het is wel hartstikke spannend natuurlijk. Omdat het kat achter kat komt. En je eigenlijk, nou ja, geen fout meer kan permitteren. Is natuurlijk overdreven, want de Turken waren zo aardig om natuurlijk ook al 2 punten te laten liggen. Turkije heeft 7 punten, Nederland 6, Montenegro 6, Noorwegen 6. Het staat nog heel dicht bij elkaar. Maar ja, het is wel handig als je gewoon de komende 3-4 interlands op rij zou winnen en een gat slaat. Dan kunnen we allemaal iets rustiger die periode verder in. En Van Gaal ook. Dus het wordt loeispannend en het is echt allemaal heel snel na elkaar. Dus je zal er moeten zorgen dat je tot in details allemaal scherp en voorbereid bent. Nou ja, dat is nou typisch iets waar we van vinden dat Van Gaal dat wel uitermate goed kan. Tot slot heel kort. De Spelen beginnen vrijdag met de openingsceremonie. Daarvoor definitief persconferentie enzovoort. Ik denk dat ze dat zeker willen nastreven zelf ook. En als morgen de laatste gesprekken met Vrezen zijn, dat meldt de Telegraaf, dat er morgen mee wordt gesproken. Als dat tot een akkoord komt, zou ik niet weten waarom ze nog veel langer moeten wachten. Dus ik gok er wel op, ja. We zijn benieuwd. Arno, dankjewel. De slogan Dansen met Janssen van minister Hugo de Jonge was, om het op zijn zachtst te zeggen, geen enorm succes. Maar de GGD Kennemerland heeft nu iets nieuws bedacht. Sjansen met Janssen. In Haarlem kunnen singles daten nadat ze hun vaccin hebben gehad. En de GGD gaat de vaccinatielocatie ombouwen tot een romantische plek. We hebben contact met Harm Grouwstra van de GGD Kennemerland. Goedenavond, meneer Grouwstra. Goedenavond. Nu ben ik gevaccineerd op een locatie. Daar kon ik geen procentje romantiek bespeuren. Dus ik ben heel benieuwd hoe uw locatie eruit ziet. Nou, op onze locaties is normaal gesproken natuurlijk ook weinig romantiek te bespeuren. De afgelopen maanden hebben we alles op alles gezet om alles zo in te richten dat we daar zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk mensen konden prikken. Ja. En dat hebben we dan ook gedaan. Hè. In onze regio Kennemerland is dat dan ruim 500.000 en landelijk miljoenen prikken zijn er gezet. Ja. En nu hebben we de massa gehad. Gaan we langzamerhand richting die laatste groep. En ontstaat er dus ook ruimte om af en toe een keertje iets bijzonders te organiseren. En dat gaan wij nu doen in Haarlem bij wijze van pilot. En daar gaan we er wel voor zorgen natuurlijk dat er een beetje romantiek te bespeuren valt op de locatie. Ja, maar help me eens een beetje dan. Hoe gaat u dat erin brengen dan, die romantiek? Nou, als je jij en waarschijnlijk ook veel luisteraars al gevaccineerd zijn, dan weten jullie hoe die wachtruimte er ongeveer uitziet. Ja, dat zei ik net. Dat is niet romantisch, nee. Ik heb er vanmiddag nog gezeten. Nee, dat is een hele grote ruimte met heel veel stoeltjes. Waarbij het wel redelijk makkelijk is om mensen tegenover elkaar te positioneren. En wat we daaraan gaan toevoegen, dat zijn een aantal aspecten zoals bijvoorbeeld een leuke aankleding, een drankje voor de mensen terwijl ze aan het wachten zijn, alcoholvrij uiteraard, een bloemetje, misschien een elektrisch kaarsje. En zo kun je nogal aan een paar dingen denken, maar dat gaat er wel sfeervol uitzien. Kijk, dat begint al iets meer op te lijken. Hebben er al veel singles gereageerd? Want het is, neem ik aan, bedoeld om al die jongeren, waar u toch een beetje op mikt, over de streep te trekken om zich te laten vaccineren. Ja, we willen natuurlijk niet dat mensen zich nu per se geroepen voelen om zich te laten vaccineren, omdat er dan ook een blind date tegenover staat. En daar moet gewoon een weloverwogen keuze over gemaakt worden. En daar zijn ook voldoende voorlichtingsmaterialen voor beschikbaar. Waar we ons eigenlijk een beetje mee op mikken met deze actie, dat zijn de mensen die eigenlijk al weten dat ze een prik willen, maar misschien nog geen afspraak gemaakt hebben of te veel moeite vonden om de afsprakenlijn te bellen. En nu denken van, goh, als het nu zo makkelijk gaat, dan kom ik ook wel even langs voor die prik. En ik ben als vrijgezel ook. Dus misschien ontmoet ik wel iemand leuks. Ja, want ik hoor u zeggen, het is een blind date. Dus er worden willekeurig mensen tegenover elkaar gezet, hoorde ik u ook zeggen. Dus die komen dan tegen elkaar over elkaar te zitten om te wachten. Of is dat na de prik? Hoe gaat dat precies? Nee, dat gebeurt inderdaad na de prik. Mensen worden gevaccineerd en dan begeleid naar de wachtruimte. En daar worden zij vervolgens aan elkaar gekoppeld. En dan hebben ze dus een kwartiertje de gelegenheid om uiteraard volledig coronaproef even met elkaar in gesprek te gaan. Inclusief een elektrisch kaarsje, een roos neem ik aan dat het dan wordt als u het heeft over een bloemetje. Ja, precies. Dat zou een logische keuze zijn. En in het ergste geval, als er helemaal geen klik is, dan kunnen ze het gewoon over het nieuws of over de vaccinatie in het algemeen hebben. En merkt u al dat er belangstelling is voor deze manier van vaccineren? Ja, er is zeker belangstelling. En dat vinden we ook wel heel leuk om te zien. Dat mensen die het de afgelopen maanden of eigenlijk inmiddels anderhalf jaar toch best wel moeilijk gehad hebben in die coronacrisis. En soms misschien zelfs wel een beetje in een sociaal isolement raken en het moeilijk vinden om met anderen in contact te treden op dit moment. Die het nu heel fijn vinden dat ze de kans krijgen om dat hier te doen op een verantwoorde manier. En dus ook zeker weten dat alles goed geregeld is. Ja. Heeft minister De Jonge al gereageerd wat hij vindt van uw nieuwe slogan, die toch een beetje bij hem vandaan komt uiteindelijk? Ik heb nog geen berichtje van meneer De Jonge voorbij zien komen. Nee. Nu is de grote vraag, gaat u zelf ook meedoen? Nee, ik ga zelf niet meedoen. Ik zit zeer gelukkig in een relatie en ik ben ook al twee keer geprikt. Dus voor mij zit het er helaas niet in. Kijk aan, maar een elektrisch kaarsje of een roos kan nooit kwaad. Hè? Dus die kunt u misschien wel even meenemen voor naar huis toe of zo. Nee, precies. Daar zal mijn vriendin blij mee zijn. Kijk aan. Ik dank u hartelijk. Ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen op anderhalve meter afstand speeddaten in Kennemerland. Harm Grouwstra van de GGD daar. Dank je wel. op het allerlaatste moment moeten afhaken voor de Olympische Spelen. Het gebeurt Oranje International Sherida Spitsen. Ze liep tijdens een training een knieblessure op die zo ernstig is dat ze in Japan niet meer in actie kan komen. Spitsen baalt natuurlijk flink, maar blijft ook positief onder het slechte nieuws. Ja, eigenlijk een beetje kloten wel. Maar ja, ik ben ook wel zoals persoon dat ik ook wel weer, weer vooruit kijk, zeg maar. Maar goed, er zijn natuurlijk momenten dat ik het moeilijk heb. En er zijn ook momenten dat ik weer positief ben, zeg maar. Want dat ben ik als persoon ook. Maar ja, dat ik het moeilijk heb vaak, dat staat wel bovenaan, zeg maar. Spitsen raakte dus geblesseerd op de training. Maar wat gebeurde er nou precies? We deden kleine partijtjes, 4-4. En ik ben, zoals jullie weten, ga ik altijd 100% in alles, in wat ik doe. En dus de bal werd teruggespeeld op de keeper, op Barbara. En vervolgens loop ik door om haar, zeg maar, ook onder druk te zetten om de bal te winnen. Ja, vervolgens schiet zij eigenlijk van, 5 centimeter wil ze die bal wegwerken. Omdat ik er natuurlijk aankom sprinten. En ik maak een soort van sliding-achtig, wil ik die bal blokken. Nou ja, en dat gebeurde. Alleen zij schoot vol op mijn teen van mijn rechtervoet. Dus eigenlijk hier aan het einde, als het hier was gekomen, dan was mijn voet waarschijnlijk niet zo gegaan. En natuurlijk de vaart die erin zat, het schot wat zij had, dat was op dit moment te veel en te hard, waardoor mijn binnenwand een klap heeft gekregen. Dus dat is er eigenlijk gebeurd. Dus niet verdraaid, dus gewoon heel ongelukkig. Ja, dat Spitsen nu interlands gaat missen is een unicum. Sinds haar debuut in 2006 miste ze zelden een interland van Nederland. Ja, ik heb 1 gemist, Zweden was dat toen. En dat is alweer een aantal jaar terug. Maar kijk, dat is, daar heb je dan vrede mee. En met dit, dit is een Olympisch droom die je hebt met elkaar. En die valt nu in duigen voor mij, niet voor het team. Dus dat doet nog meer zeer. Kijk, dat is iets waar je naar uitkijkt. En ik ben nog niet klaar. Dus ik zou er over 3 jaar ook weer kunnen staan. Ik blijf niet bij de pakken neerzitten. Nu zit ik al na te denken over revalidatie. Ik ga terug naar Ajax. Ik wil zo snel mogelijk fit worden. En dan kijk ook, neem ik nog vakantie vrij met mijn gezin. Dat sowieso. Maar daarna wil ik weer door. Ik ben daarin te fanatiek. Ik wil weer daar staan, zeg maar. En dat het volgende doel is eigenlijk fit te worden en weer met Ajax te gaan spelen. Want dat staat daarna op het programma. Dus daar ben ik eigenlijk soort van nu alweer mee bezig. De Oranje Vrouwen spelen zonder Sherida Spitsen dan morgen al hun eerste groepsduel. Om 1 uur is Zambia de tegenstander. En de wedstrijd wordt niet gespeeld in Tokio, maar in Miyagi. 350 kilometer ten noorden van de hoofdstad. En die wedstrijd is live te volgen op NPO 1. En ik neem ook aan flitsen van die wedstrijd op deze zender NPO Radio 1. Wandering Heart van Tim Knol was dit. Iedereen ziet ze wel staan op een bouwplaats. Dieselaggregaten. Het zijn van die apparaten die heel veel brandstof kosten. En daarom ook nog eens een keertje heel slecht zijn voor het milieu. Moet anders. Dat bedacht Pieter Mans. Hij bedacht op een bierveeltje een revolutionair plan. Kunnen we geen energie halen uit poep en plas en dat naar de bouwplaatsen brengen? Inmiddels is het zover. Op een bouwplaats in de buurt van Renkum wordt gebruik gemaakt van poep- en plasenergie. Pieter Mans, in de uitzending nu. Goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, zo heet het niet, hè? Poep- en plasenergie. Nee. Ja, we noemen het bio-energie. Dus alles wat biogas, alles wat gasvormig is, maar uit een biologische bron is ontstaan. Dus volledig duurzaam. Maar het is gehaald uit uitwerpselen? Ja, klopt. Hoe doe je dat? Dus uitwerpselen die worden in Nederland, zoals in de meeste landen, via het riool afgevoerd. En dat belandt allemaal bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie waar het allemaal weer netjes gescheiden wordt en het water gezuiverd wordt. Maar daar wordt slip verwerkt, heet dat dan. Hè? En daaruit kun je biogas produceren. En dat kan je dus dan opslaan en in een fles stoppen en richting de bouw transporteren. Ja, dus dat is wat wij bedacht hebben. Is van, nou, kunnen we niet wat slims met dat biogas doen? Om daar een duurzame energiebron voor de bouw voor te ontwikkelen. Wat gebeurde dat? Gebeurde dus al niet wat jullie doen? Want als je weet dat uit Uitwerpselen. Ja, klopt. Ja, dus we weten al, en dat gebeurt ook al jaren, dat biogas geproduceerd wordt uit uitwerpselen. Dus dat is allemaal bekend. Alleen dat werd vaak gewoon ter plekke werd dat omgezet in stroom en warmte. Dat gebeurt nog meestal. En we hebben daar nu een alternatief voor ontwikkeld om dat biogas naar een bouwplaats te brengen. En daar heb je wat extra technieken en extra stappen voor nodig. En dat hebben wij georganiseerd met z'n allen. En is dat in Jip en Janneke taal uit te leggen aan ons leken? De basis is juist heel eenvoudig. Want zo hebben we hem ook aangevlogen. Zo zijn we ook gestart. Dan kunnen we niet op een hele eenvoudige manier eigenlijk een duurzame brandstof voor bouwplaatsen en ook voor evenementen destijds was dat nog organiseren. Vanuit je lokale bronnen. Dus we hebben het ook heel simpel gehouden. En eigenlijk het enige wat wij doen is dat biogas. We hebben onderzocht van hoe kunnen we dat nou zo kort mogelijk, zo goedkoop mogelijk houden en zo eenvoudig mogelijk. Dus we doen wat schoningsstappen. En dat zijn wel complexe stappen, maar in de basis is dat heel eenvoudig. En eigenlijk het belangrijkste wat wij doen is, wij brengen dat gas naar een hele hoge druk, zodat dat heel efficiënt getransporteerd kan worden naar de bouwplaats. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar meneer Mans, wat we begonnen dit verhaal over een dieselaggregaat. Zou je dan zo'n aggregaat kunnen draaien op de energie die u net beschrijft? Niet dezelfde. Nee. Dus je hebt een andere aggregaat nodig. En dat is allemaal op de markt wel beschikbaar. En waarom wordt dat niet gebruikt dan? Ja, dat is een goeie. omdat een dieselaggregaat over het algemeen, even los van de duurzaamheid, best heel goed werkt en makkelijk is. Maar goed, het stoot ook allerlei emissies uit die je eigenlijk niet wil hebben. CO2 en stikstof en fijnstof. Dan moet je iets anders gaan bedenken. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat ze op zo'n bouwplaats kiezen voor gemak. Zo'n ding moet gewoon draaien, energie leveren, punt. Als dat heel veel gedoe oplevert met een toch een schone energie die u beschrijft. Ja, ik kan me ook voorstellen dat gekozen wordt voor gemak. Kunt u het niet wat makkelijker maken, die uitvinding van u? Ja, klopt. Ja, dat is ook precies waar wij voor zijn. Om het juist makkelijk te maken voor een aannemer. Omdat die heeft het al ingewikkeld genoeg met een bouwproject. Om alles op tijd en binnen kosten goed te realiseren. Dus wij als gasthouders zijn daar tussen gestapt. En hebben gezegd van, nou, weet je wat, wij gaan dat gewoon goed organiseren en regelen. En zorgen dat het allemaal werkt op de bouwplaats. Ja. Zonder dat een aannemer zich daar al te veel zorgen over hoeft te maken of dat er wel energie is en of dat het allemaal wel werkt. Dus die huurt bij u zo'n aggregaat, u zet dat neer en zorgt dat het werkt? Ja, dat doen we samen met leveranciers en natuurlijk ook met de aannemers zelf die vaak eigen aggregaten hebben. Maar die helpen we dan in de keuze met wat ze dan het beste kunnen doen. Ja. En heeft u al reacties? Hoe denkt de bouwwereld erover? Ja, de bouwwereld is in die zin... ze zijn volledig doordrongen dat er dingen moeten veranderen. Zoals dat in de meeste sectoren denk ik inmiddels wel geldt... door de verduurzaming en de klimaatverandering... en de effecten die we er nu ook zelf beginnen te merken. Dus het besef is er. Alleen de grote discussie is zo vaak natuurlijk... wat is dan de beste duurzame oplossing? Daar gaan de gesprekken over. Van, wat is dan duurzaam? En, dat ding van u. Ja, dat ding van ons, ja. Dus dat, ja, precies. Ja, het is dus niet heel moeilijk, toch? zo simpel is het. Maar het klinkt alsof we nog even een marketingafdeling tegenaan moeten... om het te verkopen en een beetje te verspreiden. Het is een heel nieuw concept. Ja, klopt. Dus het is heel nieuw voor de markt. En dat betekent dus dat je ook veel moet uitleggen. En natuurlijk ook moet waarmaken dat het ook allemaal duurzaam is. Dus vandaar dat we ook heel serieus aan het meten zijn... emissiemetingen doen en zo. En dan nog even een... Een hele Nederlandse vraag. Is het ook duurder eigenlijk dan zo'n dieselaggregaat? Ja en nee. En dat is ook een typisch Nederlands antwoord, hè? Ja. Ja, het is duurder, maar het levert je nog veel meer op. Kijk aan. Nee. We kijken juist naar die betaalbaarheid van het concept. Omdat je kunt heel duurzaam doen, maar als het heel duur wordt... dan schiet je daar niks mee op natuurlijk. Dus die betaalbaarheid die staat bij ons echt op nummer 2. En op nummer 1 is duurzaamheid. Ja, daar gaat het om uiteindelijk. Nou, in de buurt van Renkum, daar wordt het inmiddels al gebruikt. En dat gaat hartstikke goed. Pieter Mans, hartelijk dank voor de uitleg van het bedrijf Gashouders. Graag gedaan. Biogas op de bouwplaats scheelt toch weer een boel. Want de stikstofuitstoot werkt niet echt in het voordeel van een bouwmomenteel. Heb jij wel eens gehoord van een countertenor, Jeroen? Een counter wel, net EK voetbal achter de rug. Maar genoeg dat in combinatie met tenor, nee. Nou, gaan we straks volgend uur gaan we alles over horen. Er is er eentje hier namelijk. Oh jee. Tot zo. Tot zo. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. Steeds meer vrouwelijke kunstenaars schilderen zichzelf of andere vrouwen zoals zij het beleven. Kijken op gevoel. Misschien roepen ze wel verlangen op bij de kijker. Ze hebben zelf ook verlangen. Morgen 10:10 op NPO 2. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Hoi, ik ben Cas van Basimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Basimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12 serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Basimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. It's a summer holiday. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op Curaçao zijn 39 militairen positief getest op het coronavirus. Het zijn leden van de Compagnie in de West. Die wordt vaak ingezet om de autoriteiten te helpen, bijvoorbeeld na een orkaan of voor het handhaven van de openbare orde. De besmette militairen zitten in isolatie op marinebasis Parera. De rest van de compagnie is in quarantaine gegaan. Voor hun taken zijn volgens Defensie andere militairen beschikbaar.

Ja, sommige mensen spelen prachtig piano, zijn virtuoos met de viool of kunnen heerlijk gitaar spelen. Maar uiteindelijk is er maar één instrument dat daadwerkelijk leeft. En dat is, jawel, de stem. Iedereen heeft er één, alleen hoe kan het dat sommige mensen nou met hun stem volle zalen trekken, terwijl anderen hem nauwelijks durven te gebruiken? In de nieuwe podcast De Stem van de EO en NPO Radio 4 gaat presentator en stemacteur Gerja Wolf in gesprek met zangers en zangeressen over hun stem. En Gerja is hier in de studio vanavond samen met countertenor Sietse Buwalda. Hartelijk welkom allemaal. Dank je. Je bent bekend, Sietse, van het Nederlands Bach Consort. Zeg ik dat goed? Ja, dat is het nieuwste consort. En nu zei ik voor het nieuws tegen Jeroen, weet jij wat een countertenor is? Want ik wist het zelf niet. En Jeroen kon me ook niet verder helpen. Dus meteen vragen, wat is het, een countertenor? Een mannelijke alt. Een dus man? Eigenlijk een... voor de gewone man, gewoon een man die als hij hoog zingt, waarschijnlijk blikken trekt van mensen van, een beetje raar en zit alles er nog. Dus op die manier. Maar de mensen kennen het vooral, denk ik, ook van de Bee Gees. Nu word ik meteen nieuwsgierig. Kan je me een tipje, kan je hem laten horen? Nou ja, ik hoorde net Francis, die zo mooi The Sound of Music zingt. En die zingt daar... Climb every mountain, ford every stream. Kijk, dus, dat is een countertenor. Ja. Ja, daar heb ik niet van terug. Nee. En dat is dus... Ja, die hadden we auditie kunnen doen van een musical. Dat is dus een countertenor. Gaan we daar meteen achter. Gerja, je hebt die podcast gemaakt. Wat fascineert jou aan stemmen? Nou, dat het een levend instrument is. En het enige levende instrument op de hele wereld. En we hebben hem allemaal. We hebben allemaal hier die twee stembanden in ons strottenhoofd. Keelholte, mondholte, kaak, alles. En hoe komt het dan dat de een de volle zalen meetrekt en de ander inderdaad zijn mond niet open durft te doen? Dat vind ik echt zo'n fascinerend iets. En we gebruiken hem de hele dag door. Vanaf het moment dat je uit die baarmoeder komt, begin je met schreeuwen. En je doet er van alles mee. Ja, en sommige mensen kunnen dus ook nog prachtig mee zingen. En dat was echt een zoektocht van hoe kan dat? Wat maakt nou die stem uniek? Nou, wordt iemand zanger of zangeres? Waarom kan niet iedereen dat? Ik denk dat er heel veel dingen bij komen kijken. Naast dat de voorwaarden goed zijn, hè, dus dat je een gezonde stembanden hebt in een gezond lijf, komt er ook muzikaliteit bij kijken. Komt er, hè, wat Francis vorige week zei in de eerste aflevering, bij twijfel vooral hard zingen. Dus er komt lef en moed en durf bij kijken, want die stem die zit in ons. Die zit in ons lijf. En ik speel ook wel piano, maar als ik piano speel en iemand zegt tegen mij, vind je best een leuk mens hoor, maar die piano, dat is mooi. Dan baal ik wel, maar ik voel me als mens niet minder. Maar als ik zing voor iemand en iemand zegt tegen mij, nou, een leuk mens, maar die stem, nee. Dan moet ik echt mijn best doen om me als mens niet afgewezen te voelen. Maar het is gewoon een instrument. Ja, maar ja, omdat het in je lijf zit, je wordt eraan herkend, het is deel van je identiteit. En je geeft je als het ware een beetje bloot als je voor iemand staat te zingen. Ik zit te denken, jij zegt een gezond lijf. Ik heb toch, ik ben popmuziekliefhebber al vanaf mijn nulde. En ik heb toch zoveel bandjes gezien van die gasten die alleen maar lopen te roken, ja. Ook op het podium. En wat ook nog prachtig klinkt, hè? Ja, en dan denk ik, wauw, wat een stem. Ja, absoluut. En wat denk jij dan als je een zanger ziet roken, bijvoorbeeld? Ja, weet je, zo'n Van Morrison, ja. Joe Cocker, ik vind het geweldig. Ik kan er ontzettend van genieten, maar die zal je geen Matthäus moeten laten zingen. Nee, maar dat gaat echt niet lukken. Dietrich Fischer-Dieskau, een van de beroemdste baritons die er was, die drukte letterlijk voor een recital van de Winterreizen zijn checkie uit. Ja. En zo zijn er meer. Ja. Er zijn er echt meer die roken of drinken. En jijzelf, jij hoeft niet meteen jij de drankkastprijs te geven, maar let jij op je gezondheid? Doe je dingen bewust niet om je stem te sparen? Ik heb gerookt, maar ik ben al 36 jaar gestopt. Dus, was dat omdat je zong? Dat je dacht van dit is niet goed voor mijn stem? Of was het ook, had dat met je stem te maken? Ja, ik had niet zozeer last bij het zingen. Ik had wel veel last van slijm. En het is gewoon niet lekker, weet je. Soms dan kan je lekker fris opstaan en dan nam je je eerste peuk, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan voelde ik letterlijk hoe de energie wegliep, als door een putje. Dus ik dacht, dit moet ik gewoon niet meer doen. En sinds die tijd, ik pas op mijn lichaam. Ik drink niet. Of nou, heel af en toe misschien een biertje, maar in principe niet. Sporten. Want als je een opera zingt, of zoals zo'n hele rits Matthäus-personen, wat we allemaal kennen, en ik moet er 7 in 3 dagen doen, dan zonder conditie red je het niet. Dan ga je gewoon onderuit. Dit klinkt gewoon alsof hier een topsporter zit. Het zit hier ook wel eens aan de tafel. Het is topsport. Het is fysieke topsport. Mensen onderschatten het echt. Ze zeggen wel eens, ze hebben een studie gedaan, een flinke coloratuur-aria. Dat wil zeggen een aria met heel veel snelle loopjes. Staat gelijk aan 110 meter horde lopen qua fysieke inspanning. Oh, echt? Ja. Hoe merk jij dat als je dan dat hebt gedaan op zo'n avond? Dan ben je kapot. Ja, de kunst is dat je stem niet kapot is, want die train je natuurlijk ook. Alle spieren eromheen, hè, dat train je. En je leert goede techniek. Dus die stem die doet het dan nog wel. Maar fysiek kan het behoorlijk ingrijpend zijn. Maar de volgende ochtend ben je dan gewoon weer hersteld. En dan is het van, jongens, ja, we gaan er weer voor. Maar in die zin is het ook topsport, hè? Want het is ook van, net als een topsporter, stel ik me voor, als ik schaatser ben, die draai ook eindeloos die rondjes om die beenspieren te laten voelen. Dit is wat die beenspieren moeten doen als ik de bocht doorga met een bepaalde snelheid. Zo moet een zanger ook elke dag oefenen om die spieren te laten voelen. Jongens, dit is wat er nodig is om die hoge zee te zingen. En per aria, ja, want of ik nou heel hoog moet zingen, dan moet ik letterlijk zorgen dat mijn stemgeheugen veranderd, aangepast wordt. En moet ik die rondjes draaien. En als ik dan weer laag moet, je moet ook zorgen dat het in je stem zit. Stemgeheugen, wat is dat? Spiergeheugen. Ja, heel vaak iets doen. Maar dat is toch grappig, want vorige week of 2 weken geleden, hou me te goede, was Jacques Poels hier van Rowan Hess. Ja, ook mooi. Die had het heel rustig gehad, een rustig jaar. Ja. En die zei, eigenlijk is mijn stem er beter uitgekomen, omdat hij eindelijk wat rust heeft gekregen. Ja. Dus die trainde hem juist, die bleef hem niet trainen, zullen we maar zeggen. Nou ja, niet misschien in elke avond optreden en reizen en alles wat daar omheen komt. Want jij vertelde net ook op de gang, of je hebt gewoon een hele drukke periode achter je. Ik kijk nu naar Sietse. Ja, ik kijk even naar Sietse. En dat voel je ook in je lijf zitten. En die stem, omdat dat in dat lijf zit en het leeft, is daar meteen aan onderhevig. Herman van Veen vertelde het ook bij Matthijs Draait Door, dat hij in die coronatijd 1 keer per week in ieder geval naar zijn studio ging en 1,5-2 uur lang volle bak ging zingen. Alsof hij een concert gaf. Herman is klassiek geschoold. Ja. En Rowan Hess, weet ik het niet. Maar heel veel popzangers zijn niet zingen gewoon fantastisch met een natuurtalent. Mm. Of hebben zo'n heerlijke rasp. Mm-hmm. Maar het is niet geschoold. En als je dat avond aan avond of 3 keer op een avond doet, dan kun je ook letterlijk overbelast raken. Dat hoor je dan ook, dat ze heeser gaan worden. Ze krijgen soms knobbeltjes. Ja, want dat is natuurlijk de ellende van een zanger. Dat je gaat op wereldtournee. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal uitputtend. Ja. En je moet avond en avond optreden. Want het kost veel geld om een dag niet op te treden. En ja, dan moet je natuurlijk zo zuinig zijn op je stem. Maar sommigen niet echt doen dat. De toppers doen dat. Ja. Freddie Mercury deed dat. Klassiek geschoold. Er zijn een aantal van de topzangers. De film over zijn leven laat ook wel zien dat hij toch een heel ander leven leidde dan alleen maar stem sparen. Maar hij heeft wel techniek geleerd. Ja. En het mooie is dat wanneer je goed je techniek hebt geleerd, is misschien net als met autorijden of andere dingen, op het moment dat je of jezelf niet lekker voelt, of er gebeurt iets om je heen waardoor je uit balans wordt gebracht, dan kan je terugvallen op de basis die je geleerd hebt, en dat trek je er dan doorheen. En zo komt een zanger, als hij bijvoorbeeld ziek is en denkt, ik ga het toch doen, dan red je het op je techniek. Nou ja, en je dag ziet er ook anders uit. Als je 's avonds een concert hebt en vooral meerdere dagen achter elkaar, dan sta je ook niet 's morgens om 7 uur op. Nee. Dan slaap je lekker een beetje uit. En dan kom je langzaam, komt die dag op gang. Dus je alles verschuift. Het mooiste van het vak. Ziet ze 6 kilometer lopen voor het ontbijt. Maar dan ga je misschien later op de dag even een dutje doen. Ik hoor net dat je uitslaapt. Nooit. Niet. Nee. Maar is dat de truc waarom jij, of de truc, de techniek waarom jij zo kan zingen zoals je net even liet horen in het begin van het gesprek, wat heel veel mannen denk ik niet kunnen? Of hoe heb je dat eigen gemaakt? Dit is mijn natuurstem. Aha. Ik heb ik wilde altijd zingen. Ik was een hoge jongenssopraan. Ik heb bij mijn leraar dat ik 14 was een maand bariton gezongen en toen hoorde hij dat ik hoog kon en het ging heel makkelijk. Dus zei hij, dat gaan we ontwikkelen. Dus ik heb het geluk dat het gewoon van nature bij mij heel makkelijk zit. Ja, jij bent een profsporter. En wij zijn er minder dan amateur, zeg maar. Nou, zou ik niet willen zeggen, want wij zijn ook concurrenten. Want jij bent ook geschoold. Dus ik ben ook geschoold zanger en ik was ook alt. Dus wij zingen in principe dezelfde partijen. Dus daarom had ik ook een appeltje met Sietse te schillen in die podcast. En ik, ja, leuk, hou je bij je mannenpartij. Want ik heb natuurlijk al collega's alten, waarmee, hè, die de concurrenten zijn. En dan komt er ook nog eens een keer een man bij die zegt van, ja, maar ik kan ook zo hoog zingen. Dan denk ik, ja. Maar wacht even, als jullie allebei die stem gaan zingen, dan zit je op dezelfde hoogte. Zitten we precies dezelfde hoogte. Maar het klinkt anders. Ja, het klinkt wel anders. Want het is toch een man- en een vrouwenstem. Ja, maar dan, nou word ik benieuwd. Ja, nee, dat zou ik lekker blijven. Nee, maar het verschil is, kijk, je hebt je spreekstem, zoals jullie ook hebben. Ja. Gea, die zingt in de laagte, zeg maar, in de basis, in haar spreekstem. En daarna gaat zij naar een kopstem in een andere ligging. Jij gaat op een gegeven moment waar het bij mij waarschijnlijk ophoudt, of misschien, dan ga jij in je kopstem over. En kopstem ik zing is in mijn kopstem. Oh, mooi, hoor die eerste. Wauw. Dus, maar en zij kan daar op die hoogte waarschijnlijk nog een stuk doorgaan in haar kopstem. Maar kan je ook laag? Daar zit niemand op te wachten. Ik kan wel laag, maar laag zingen heb ik eigenlijk nooit. Dat doe ik alleen als ik zelfs popliedjes. Nee, als ik ballads of zo meezing, dat doe ik dan in mijn gewone stem. Maar dat heb ik nooit. Alleen als ik jazz zing, dan mix ik die twee door elkaar. Gea, jij geeft stemcursus, heb ik begrepen. Niet? Nou ja, ik heb heel lang zangles gegeven, daar ben ik mee gestopt. Toen ontdekte ik de radio en ik ontdekte het stemacteren. Mm-hmm. En op de opleiding waar ik stemacteur ben geworden, geef ik nu gastlessen aan stemacteurs en dan ga ik met ze zingen. Want iedereen zegt altijd, ik kan niet zingen. Dus ik kom daar binnen en ik zeg om 1:00... Ja, we gaan allemaal vandaag even zingen. En dan zeggen ze allemaal, oh ja, maar dat ga ik niet doen, dat kan ik niet. En ze doen het allemaal. Voordat ze naar huis gaan, hebben ze allemaal gezongen. En waarom is dat goed? Omdat het je uit je comfortzone trekt. En als jij durft te zingen, terwijl je denkt dat je dat niet kan, dan denk ik, ja, waarom zou ik dan moeilijk doen over iets inspreken? Ik heb gezongen, dus ja. Ja. Oh, kijk, de mensen moeten daar nog voor even over de streep worden getrokken. Maar is het ook een oefening bijvoorbeeld? Ja, zeker. Maar er gebeuren soms hele mooie dingen. Want we stonden een keer een liedje te zingen. En we hebben vaak een groep van een man of 8, 9. En dan zong ik een mooi Afrikaans liedje met die mensen uit het hoofd. En gewoon lekker in zo'n kring. En op een gegeven moment begon er iemand, die werd emotioneel tijdens het zingen. En we zongen door met elkaar. En na afloop zei ik tegen haar, joh, wat gebeurde er nou? Ze zei, ja, ik hoor mijn hele leven al dat ik mijn mond moet houden, want ik kan niet zingen. Hmm. En nou sta ik hier en jullie staan bij mij en niemand doet zijn oren dicht en niemand loopt gillend weg. Dus die stem die mocht er voor het eerst van de leven zijn. En daar werd ze echt heel erg door geraakt. En dat is denk ik ook wat me zo fascineert, want die stem zit dus in ons. Dus zij kreeg voor het eerst het gevoel, ik mag er zijn, want mijn stem mag er zijn. En is dat niet zeg maar de diepste vraag die ieder mens op aarde heeft? Mag ik er zijn? Als je me echt leert kennen, loop je dan heel snel weg? Of zeg je dan, goh, leuk dat je er bent? En dat is denk ik wat zij een beetje voelde. Ze mocht er zijn, haar stem was. En ik denk dus dat elke stem op elk niveau heeft iets te bieden. En dan heb je dus je gewone stem, je stem mag er zijn, maar je hebt ook nog een kopstem dus. Ja. Dat is het hoogste. Die hoorde je net. Dat is zeg maar het hoogste wat je kan uit je stembanden kan halen. Ja. Heb jij een fluitregister? Nee. Mariah Carey heeft dat fluitregister waar ze dan ook nog daar die hele hoogte in gaat, weet je wel? Daar kan je niks uitspreken in principe, maar je kan wel nog een soort van een toon. Ja. Ja, die fluittonen echt. En je had het al over de Bee Gees in het begin van het gesprek. Dat heel bijzonder dat het drie van die broers zou. Ja, en weet je wat nou ook bijzonder is? Want iedereen denkt, ze zingen allemaal kopstem. Maar het was alleen Barry. Want Robin had de hoogste stem van allemaal en kon hoger in zijn gewone stem zingen dan Barry in zijn kopstem. En hoe heet hij nou? Robin Gibb en Andy. Heet die, nee, dat was de andere broer. Maurice, die overleden is. Die zong ook, die zong gewoon de bariton. Dus Barry was degene die kopstem zong en die toon gaf. Maar wat ook, wat jij zei, wat heel belangrijk is, iedereen die zingt, of je het nou kan of niet, en dan definieer wie vindt wat kan of niet, is, je wordt er gewoon blij van. Zingen, ik ben het afgelopen jaar, waarin mij ontelbare keren door boven is verteld, zeg maar, van je bent niet essentieel, je bent gevaarlijk enzovoort. en je gaat zingen en je emoties komen eruit. Maar je wordt er ook blij van. Je wordt er gewoon echt blij van. En dat merken we dat we weer gaan repeteren. Jongens, je doelt op corona, waardoor jij werd beperkt eigenlijk. Ik mocht gewoon niet zingen. Nee. Toen hij het binnenkwam in de studio bij het gesprek, had je ook een had je al heel veel meegemaakt die dag. Je zei, ik ben al boos geweest vandaag. Ik ben al verdrietig geweest vandaag. En toen moest het gesprek nog plaatsvinden. Ja. Maar er is iets, ziet ze met mannen die hoog kunnen zingen. Daar is in het verleden, daar zit een bijzonder verhaal achter. Hè? Oh, je bedoelt castraten? Ja. Ja, de eerste diva's. He, ze zeggen altijd wel het bel canto zingen hoor is over. Ja, dat is de 19e eeuw. Nee. De eerste, de diva, de bel canto diva's, waren de gecastreerde mannen. En dat is in Italië en naderhand ook in Engeland. En de rest van Europa ook trouwens. Dat was omdat vrouwen mochten niet in het theater zingen. En. Of in de kerk. Of in de kerk. Oh ja, de kerk was helemaal taboe. Dus had je jongenssopraantjes. Maar die rollen moesten wel gezongen worden. En zo had je scouts. Zoals nu voetbalscouts. Hè, had je toen scouts en die gingen alle die dorpjes af. En die luisterden naar die koortjes. En als er een jongetje was, dan gingen ze naar de ouders. En dan zeiden ze van nou, we kunnen hem een opleiding aanbieden. Bijvoorbeeld in Napels, in het beroemde conservatorium. En dan, als hij dan beroemd wordt, dan krijgen jullie ook geld en zo. En dan ging je naar de lokale barbier. He, want die deed ook aan aderlaat en dat soort dingen. Vandaar de blauwe en de rode sliert om die paal die er altijd stond bij de barbier. De rode stond voor bloed. Mm-hmm. En dan als een jongetje mazzel had, dan werd hij in een bad gelegd met ijskoud water, met wat melk erbij. En dan werden de balletjes gepakt en dan werd daarin gesneden. En de overleving, dat ja, ze zeggen het varieert van 10, dat overleed, dat kon 10%, kan 20%, 30%, 40% zijn. Als het fout was gedaan, kon zo'n kind doodbloeden. Gewoon verminkt werden ze dus, om een castrato hoog te kunnen zingen. Om te zorgen dat de ballen niet indaalden. Want dan kwam het testosteron vrij en dan was het gebeurd met de stem. Maar die castratie was geen garantie. Want je had ook de mislukkelingen die er gewoon hun leven lang outcasts waren gewoon. En de enkele die een ster werd, ze waren wel geliefd trouwens, maar je had ook alle fysieke afwijkingen. Ze waren vaak heel lang, konden ze worden. Heel dik, want de hypofyse die werd niet gestopt door het testosteron. Ja, huishouding klopte niet meer. Nee, dus het was gewoon. Vreselijk. Nou, gelukkig is dat voorbij, zullen we maar zeggen, toch? Ja hoor. Goed. De podcast, de stem. Eerste aflevering staat al online, hè, Geer? Ja, de eerste is vorige week woensdag online gekomen. En morgenochtend om 6:00 komt Sietse online. Kijk, en Francis van Broekhuizen, wel bekend, staat centraal de eerste aflevering. Ja. Nou, hartelijk dank. We kunnen allemaal gaan luisteren. Geer Wolf, Sietse Buwalda. Bedankt en veel succes met de dank podcast. Je. Graag gedaan. I Robert Palmer, The Best of Both Worlds. Groot-Brittannië zat vanavond massaal voor de buis voor een interview van de BBC met Dominic Cummings. Dat is de voormalige raadsman van premier Boris Johnson. En het stelde niet teleur. Cummings deed namelijk wat bijzondere uitspraken. Hoog tijd om met onze correspondent Fleur Launsbach te praten. Fleur, goedenavond. Hoi, hallo. Ja, dit is niet de eerste keer dat hij een boekje open doet, volgens mij, deze meneer Cummings, hè, over de Britse regering. Nee, absoluut niet. Hij wordt hier een beetje grappend dangerous dom genoemd. Omdat hij zo gevaarlijk is. Dominic Cummings heeft nu weer toegeslagen. Hij was in november nog de echte rechterhand van Boris Johnson. Echt de belangrijkste adviseur. En daarvoor was het echt het brein achter Brexit. Met Johnson ook als voorman, hè, van die campagne. Maar sinds hij als adviseur is opgestapt, is hij de ene na de andere bom onder de regering aan het leggen. Dus hij zegt eigenlijk steeds, en dat onderbouwt hij ook wel met appberichtjes, en hij beschrijft allerlei situaties binnen de regering. Hij zegt steeds van, Johnson heeft geen idee wat hij aan het doen is. Hij is ontzettend chaotisch. Hij is niet geschikt voor de baan. En had ook al lang moeten aftreden. You've just said that within months, you and a few others were discussing the possibility of getting rid of him. Days, not months. He doesn't have a plan. He doesn't know how to be prime minister. And we'd only got him in there because we had to solve a certain problem, not because we thought that he was the right person to run the country. Ja, hij heeft geen plan. Hij is eigenlijk geen premier, niet premierwaardig, vertelt hij hier. Wat heeft hij nog meer voor opvallends gezegd, deze meneer Cummings? Ja, ik zal even door de hoofdpunten van het interview lopen. Inderdaad, hij zegt dus dat de huidige regering onbekwaam is, dat Johnson niet weet wat hij doet. Maar niet alleen heeft hij het over de premier. Hij heeft het ook bijvoorbeeld vorige keer ook, toen hij zo'n interview deed, had hij het over de minister van Volksgezondheid met Hancock. Die is inmiddels afgetreden. Maar daar zei hij van dat hij compleet waardeloos was, dat hij had gelogen. Eigenlijk is iedereen volgens Dominic Cummings onbekwaam in de regering, behalve hij zelf. Dat is ook wel de kritiek natuurlijk. Ja. En het ging ook even over de pandemie. Dat is ook een thema waarop hij ontzettend veel uitspraken doet die heel schadelijk zijn. Het ging over dat Johnson in het begin van de pandemie het virus totaal niet serieus nam. Dat er duizenden mensen onnodig zijn gestorven. Hij schetst allerlei scenario's waar hij dan bij is geweest. Dat Johnson zei, het is een soort van swine flu. Ik ga zelf wel live op de televisie en dan spuit ik het virus in om aan mensen maar te laten zien dat het helemaal niet gevaarlijk is. Dat soort scenario's schetst Cummings. En het ging ook even over Brexit. En dat was ook wel opvallend. Daarin zei hij dat niemand, hè, ook hij niet, kan voorspellen of Brexit nou een goed idee was voor het Verenigd Koninkrijk. En dat is wel opmerkelijk, want dit is Mr. Brexit, hè? Dit is het grote brein achter Brexit. Ja. En die doet daar dan best laconiek over, met alle economische gevolgen van dien. En het ging ook even over de misleidende claims tijdens die campagne van Brexit. Geld waarvan werd gezegd dat het Verenigd Koninkrijk dat aan de EU betaalde. En dat bedrag, dat klopte niet. Dus daar ging het ook over. Blijft natuurlijk ook een beetje lastig om in te schatten hoe je dit nou op waarde moet, waarde moet schatten. Want deze meneer Cummings is volgens mij toch ook op straat gezet door Boris Johnson zelf. Dus er zal ook misschien enige rancune in zijn hele overweging zitten, neem ik aan. Ja, absoluut. En voor veel mensen wordt dit ook gezien als een soort bewijs van een bittere relatie tussen Dominic Cummings en Boris Johnson. Dat het wraak is, inderdaad, omdat hij nu niet meer zoveel invloed heeft in de regering als hij had als adviseur natuurlijk. Ja. En daarnaast heeft Cummings ook een slechte reputatie, hè, want hij brak zelf de regels tijdens de lockdown hier, waar veel mensen boos over zijn. En daarvoor maakte hij dus ook Brexit tot een succes, waardoor dus ook de helft van dit land, die dus niet voor Brexit stemde, ook een hekel aan hem heeft. De impact op het publiek, het is de vraag, gaan mensen hem geloven? Ja. Maar de andere kant ervan is, we horen wel direct van iemand die in een hele belangrijke positie zat, hoe de overheid heeft gehandeld tijdens de uitbraak van de pandemie. En dus hij geeft ook bewijs, hè, aan commissies die onderzoek doen naar hoe de regering reageerde op de pandemie. En het is daarnaast ook echt munitie voor de overheid. Voor de oppositie bedoel ik. Dus het komt uit de mond van iemand die misschien niet erg geliefd is. Maar hij zat wel in de Kamer toen er grote beslissingen gemaakt werden. Daar zijn wel duizenden mensen gestorven in dit land aan deze pandemie. Blijft natuurlijk intrigerend wat deze persoon zegt die zo dicht op het vuur zat. Fleur Launsbach vanuit Londen, dankjewel. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Ewout de Jong. De Israëlische Pegasus-spionagesoftware is mogelijk ook gebruikt om de telefoon van de Franse president Macron af te luisteren. Zijn naam stond ook op de lijst van 50.000 nummers die gehackt konden worden. Onlangs werd bekend dat Pegasus door inlichtingendiensten en overheden wordt gebruikt om journalisten en oppositieleden te bespioneren. Op Curaçao zijn 39 militairen positief getest op het coronavirus. Ze zitten in isolatie. Het zijn leden van de Compagnie in de West. Die wordt vaak ingezet om de autoriteiten te helpen, bijvoorbeeld na een orkaan of voor het handhaven van de openbare orde. Rotterdamse agenten kregen in 2019 het advies om de vrachtwagenchauffeur die ondanks een agent doodreed niet op de motor te controleren, maar met een auto. Hoofdcommissaris Westerbeke van Rotterdam bevestigt dat. Een collega van de doodgereden agent zei met het oog op morgen dat de chauffeur bij de politietop als levensgevaarlijk bekend stond. En Polen moet binnen 3 weken de onafhankelijkheid van de tuchtkamer voor rechters verbeteren. Doet Polen niets, dan stapt de Europese Commissie naar de rechter om het land boetes op te leggen. De tuchtkamer van de Poolse Hoge Raad is omstreden, omdat de regering bepaalt welke rechters erin zitten. Langs de lijn en omstreken. Ja, het aftellen is weer begonnen hoor. Nog maar 3 dagen, dan is het zover. Dan beginnen in Tokio de Olympische Spelen. En 1 ding staat al vast. Het worden de meest bijzondere Spelen ooit. Geen publiek en een hele rits aan strenge regels voor sporters en trainers. Maar ook voor journalisten. Dat ondervinden ook onze NOS-collega's in Tokio. Ewout van Winsen en Monique Hamer. Ewout is chef de équipe van de NOS en Monique is producer. Zij zijn dus in Tokio en vanmiddag spraken we met hen. Goedenavond Jeroen en Hans. Eventjes voor de record, hoe vaak zijn jullie al getest? Als ik dan thuis mee moet tellen, ik 4 keer in Nederland en 3 keer hier, 7 in een week. Ik 9 in 10 dagen. Nou, kortom, jullie zijn safe, dat lijkt me duidelijk. Maar dat geeft ook meteen aan hoe streng de maatregelen zijn. Want ik neem aan dat het bij jullie in Tokio echt heel streng is. Het beïnvloedt echt jullie werk, jullie dagritme. Ja, Monique, als ik mag aftrappen. Voor mij is het vers. Monique is er al wat meer aan gewend, want die is hier al 10 dagen. Ik heb hier nu 2 nachten doorgebracht. Jullie kunnen ons niet zien, maar 1 ding wat zo is dat wij de hele dag, maar ook daadwerkelijk de hele dag, met een mondkapje op moeten lopen, zitten of wat je ook doet. Alleen in je hotelkamer mag die af. Dat went natuurlijk wel, maar als je veel spreekt is dat op enig moment wel irritant. En verder is het zo dat we de eerste 14 dagen, een heleboel van ons zijn er maar 16 dagen, maar de eerste 14 dagen mag je eigenlijk alleen maar je hotel uit met een bubbelvervoer naar het stadion als je daar werkt, of naar het IBC, het International Broadcast Center, als je daar werkt. Verder mag je nergens naartoe. Een kwartier naar een aangewezen supermarkt om de hoek van je hotel wordt ook bijgehouden bij de voordeur van het hotel. Binnen een kwartier terugkomen. En verder mag je niet naar andere winkels, je mag niet naar een restaurant, je mag ook geen boodschappen doen, of nou ja, behalve dat kwartiertje dan. Verder mag je eigenlijk nergens naartoe, niet naar een gym als je daar tijd voor hebt. Monique die heeft nog veel strengere regels nu volgens mij. Nou, dat heeft natuurlijk ook alles te maken, moeten we niet vergeten, met de lockdown hier in Tokio. Dus het heeft te maken met de COVID-regels voor de Olympiërs en de hele Olympic family, want daar behoren wij toe. Dat klinkt altijd heel leuk. Maar inderdaad heeft het te maken met die lockdown in Tokio. Want hier lopen de getallen ook op. Ik heb ze helaas niet paraat. Ze zijn ook lang niet zo erg als in Nederland. Maar hier vinden ze het al heel snel heel hoog en heel eng. Ja. En dat betekent dat hier alle restaurants om 8 uur dicht gaan. En na 8 uur kan je, ik geloof, nog een Uber iets bestellen. Maar dat is het een beetje. Dus je mag gewoon heel weinig. Je mag überhaupt heel weinig. Mm-hmm. Tokio mensen ook. Na 8 geen alcohol meer drinken. Ook niet buiten op een terras of wat dan ook. Dus dat is streng. Ja. En nu zei je, Monique, jij bent er al wat langer dan Ewout. Omdat jij bent de producer. Jij moet alles in gang zetten, neem ik aan. Kan je me eens meenemen in jouw dag? Wat je allemaal doet op een dag? Jezus, heb je even. Een paar minuten. Kijk, ik zeg altijd, het klinkt vrij makkelijk, maar ik zeg altijd, een producer die doet het licht aan en het licht uit. En van een productie. En die regelt de hotels en de vluchten. En de salarissen en de dagvergoedingen. En de cameramensen en de apparatuur en dergelijke. Ja, dat is in de normale wereld zo. Ja, en dat wou ik zeggen. En daar zijn we allemaal mee begonnen. En toen rolde COVID over ons heen. En dat betekende dat wij eigenlijk van iedereen, we zijn hier nu met kleine 80 mensen, heel veel gegevens constant weer in moeten vullen. We moeten eigenlijk zeggen, we hebben activity plans gemaakt, die zijn heel beroemd. En dat zijn plannen waarin je dus neerzet wat je gaat doen. Die zijn goedgekeurd door de regering. Met heel veel moeite, moet ik zeggen, en vlak voor tijd. En die zijn goedgekeurd uiteindelijk allemaal, vandaag de laatste. En dat lijkt dan dus gedaan. Maar nee, dan moet je ook nog elke dag invullen waar al die mensen heen gaan. Dus ik zit me helemaal suf te administreren wat iedereen doet. En ja. Dat gaat dan met een paspoortnummer en een registratienummer en een telefoonnummer en een e-mail. De Japanners willen gewoon constant weten waar we zijn. Dat als er iets gebeurt, welk positief geval dan ook, dan kunnen ze jou meteen tracken. We moesten ook een lijst inleveren met 20 mensen ongeveer die, waarmee je het nauwst samenwerkt en bij wie je dichtbij bent. Ja, dat zijn allemaal dingen die er natuurlijk bij kwamen. Dus het was inderdaad een melee aan administratieve handelingen die wij, Anneloes Christ en ik, afgelopen maanden hebben gemaakt. Dat geldt overigens voor alle toernooien aan alle evenementen, hoor. Dus het is niet zo bijzonder, maar het is hier wel een summum. Want die Japanners die weten van een formulier aanmaken. Ik ben benieuwd, Ewout, wat voor eigenschappen moet je hebben als Monique zijnde? Wil je deze klus goed klaren? Nou, vooral ontzettend flexibel zijn. En dus niet zozeer een eigenschap, maar ook ontzettend veel ervaring hebben. Monique heeft er, dacht ik, 17 Olympische Spelen meegemaakt inmiddels. En dat is een karrevracht. Wat natuurlijk heel handig is in haar geval voor ons als organisatie, is dat ze een enorm netwerk heeft, een internationaal netwerk vooral. Als alles soepel verloopt, is dat al handig. Maar als de dingen moeizaam gaan, dan helpt het dat ze de hoge pieven, maar ook collega's op ander niveau goed kent. En dan krijg je dingen voor elkaar die een onervaren iemand niet voor elkaar krijgt. Maar vooral dat en doorzettingsvermogen. En ik kan er verder nog wel ophemelen. Maar de Spelen moeten nog beginnen. Dus ja, dat is wel even genoeg nu. De Spelen werden natuurlijk afgelast een jaar geleden. Ruim een jaar geleden. Wat voor gevolg had het eigenlijk voor de productie voor NOS Sport? Voor was toen het echt, bedoel je? Ja, voor was het eigenlijk gewoon echt all opschuiven? Nou, kijk, de zomer van toen veranderde natuurlijk totaal van karakter. Omdat het EK voetbal ook niet doorging. De Tour werd verlaat toen, hè, in de zomer van 2020. Maar we wisten dat allemaal in het voorjaar. Ja, er is wat vervangende programmering geweest. Maar ook radio, daar weet jij ook alles van. Normaal gesproken maken we dan Radio Olympia. En daar staat 16 uur per dag geprogrammeerd. Dat doen we dan ook samen met andere omroepen. Daar moest in ORL eigenlijk de gewone programmering weer voor worden opgetuigd. Of ook deels aangepast vanwege corona. Een andere omroep, we moeten dan gewoon hun programma's weer maken. Nee, die call kwam in maart, ja. Dus dat was redelijk goed te doen. Als je doelt op hoe het in 2021 gaat, ja, daar hebben we ook aanpassingen moeten doen. Want het oorspronkelijke plan voor vorig jaar was om Radio Olympia 10 uur per dag vanuit Tokio te laten komen. Voor televisie was het oorspronkelijke plan voor 2020 om een avondprogramma televisie hier vandaan te laten komen. En we hadden oorspronkelijk, ik dacht, ongeveer 130 man staan om hier naartoe te gaan voor de zomer van 2020. Nu zijn we hier uiteindelijk met nog een behoorlijk aantal, hoor, maar met 80 man. Maar we maken televisieprogramma live vanuit Scheveningen tijdens de Olympische Spelen op NPO 1 om 8:30. En Radio Olympia komt in zijn geheel vanuit Hilversum. Dat zijn grote aanpassingen. Dat heeft te maken met corona. Dat heeft te maken met wat vroeger het HHH heette. En nu het Team NL Tokyo Center zou gaan heten. Dat is er niet. Er zijn geen Nederlanders, er zijn geen Nederlandse supporters. Er is dus ook geen locatie waar vandaan je kunt uitzenden. Dus een deel van onze operatie hebben we verplaatst naar Hilversum. Ja. En gaan kijkers en luisteraars daar eigenlijk veel van merken? Kijk, natuurlijk zien we het publiek niet. Dat is één ding. Maar verder, gaan we het zien? Gaan we het horen? Nou, ja, dat denk ik wel. Want het ziet er toch echt anders uit. En voor televisie gaan ze er wat geluid bij mixen via speakers in de verschillende stadions. Okay. En je kan natuurlijk wel een andere regie op loslaten. En bij sommige sporten is het publiek iets minder relevant dan bij andere sporten. In het Olympisch Stadion zijn de stoeltjes dusdanig gekleurd dat je, als je niet heel erg goed kijkt en bepaalde uitsneden maakt, dat je denkt dat er mensen zitten. Je hebt die voorbeelden natuurlijk wel gezien in het vorige coronajaar, dat je bij sommige sportwedstrijden wel dacht, ziet er best wel aardig uit. Maar natuurlijk ga je het merken. Sporters gaan het vooral merken, denk ik. Televisiekijker misschien iets minder. En bij de radio zal dat misschien ook wel meevallen. Maar ook voor onze mensen is het heel anders werken. De enige toeschouwers in het stadion, voor zover je toeschouwers mag noemen, zijn de journalisten. Die verslag doen van deze hele bijzondere Olympische Spelen. Het aparte is wel dat er morgenavond een voetbalwedstrijd is in Miyagi. En ja. Dat is op 300 kilometer hier vandaan. En daar woont, daar is de corona niet zo, de COVID niet zo heel heftig. En daar hebben ze het toch voor elkaar gekregen dat daar 10.000 mensen in het stadion komen. En dat is bij 4, 5 andere stadions ook zo. Maar die zijn dus ver weg van Tokio. Want Tokio is toch wel, nou ja, zoals zij vinden, de brandhaard nu. Ja, wij vinden het nog steeds meevallen. Maar zodoende is er een klein aantal stadions. Ik meen 5, waar wel wat publiek komt. Maar ja, mag nog geen naam hebben. Nee. Je vertelde al in het begin, Monique, wat je allemaal moet doen. Wat je allemaal moet bijhouden, wat je moet registreren. Is het moeilijk om dat zo strikt te blijven doen? Ja, is het moeilijk. Het is ook iets wat moet. Het is ook iets waar je niet aan ontkomt. Want anders dan lukt het niet. Dan kom je er niet doorheen. Ja, wat bedoel je precies? Nou ja, je zal ook je eigen mensen moeten controleren, tussen aanhalingstekens, zeg maar. Ja, in die zin, dat is lastig. Ja. Want je wil natuurlijk niet de hele tijd tegen mensen zeggen, nee. Heb je mondkapje wel op? En nee, je mag niet naar die supermarkt. En zorg je wel dat je voor achter terug bent? En waar ga je precies eten? Dat wil je niet. Dus we proberen de mensen zoveel mogelijk op de hoogte te brengen met alle regeltjes. Maar leuk is anders. Nee, ja, je hebt toch een beetje het gevoel dat je ook een beetje politie bent. Maar ik vind ook, ik heb het gevoel een beetje, laat ik het persoonlijk houden, dat we ook wel op zo'n manier worden bekeken door iedereen. Dat we gewoon niet zo heel erg welkom zijn door de Japanners. En dat begrijp ik ook wel, want wij zijn natuurlijk doodeng. Maar goed, het is wel zo dat je verhalen hoort over mensen die met lijstjes klaar zitten om te kijken of er een buitenlander zonder mondkapje loopt. En dat registreren en doorgeven. Het is allemaal een beetje misschien niet helemaal waar. Maar ja, er zijn toch wel wat incidentjes gebeurd waarvan je denkt, jezus, het is wel serieus. Wat gebeurt er eigenlijk, Ewout, als iemand van de NOS positief wordt getest op corona? Wat maar zo kan gebeuren natuurlijk. Dan word je verplaatst, vriendelijk, maar vooral ook dringend naar naar een coronahotel. In afzondering dus. Je gaat in isolatie. Hoe lang weet ik niet precies, maar je zal allerlei testen ondergaan. En na een x-aantal dagen mag je weer naar buiten. Het grootste gevaar van zo'n besmetting is dat als die persoon veel en langdurig in de directe omgeving is geweest van collega's. Dat is eigenlijk ook wel vergelijkbaar met de regels zoals we die in Nederland kennen. Dan moeten die mensen ook in isolatie. En dat is een directe gevaar voor onze operatie hier. Dat als er 6 commentatoren elke dag met elkaar samenwerken. Eentje is positief en die andere zijn dus gesignaleerd in de nabijheid van die collega. Dan moeten die andere 5 ook naar het gevreesde coronahotel. Ja, dat wordt nu een soort beeld van, nou, dat is echt een verschrikkelijk Alcatraz gebouw. Nou, of het een verschrikkelijk gebouw is, dat weet ik niet. Maar het gaat er vooral om dat het een verschrikking voor ons is. Want die persoon kan dan niet werken. Nee. En wanneer zijn de Spelen geslaagd voor jullie? Nou, als we aan de ene kant normaal ons werk kunnen doen, maar aan de andere kant ook hebben kunnen laten zien en hebben kunnen laten horen dat het hele bijzondere Spelen worden. Ja. Dat hebben wij ook tegen elkaar gezegd, toch een heleboel tegen elkaar gezegd hier voor degene die al vaker bij Spelen zijn geweest. Je hebt altijd rijtjes, hè, in hiërarchie, welke Spelen waren nou het mooiste, het leukst, bijzonder. Dat kan persoonlijk zijn, dat kan voor het succesvolle gehalte van de hele operatie zijn. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik heel blij ben als we rond 10 augustus weer in Nederland zijn met al onze mensen gezond thuis. En dan te bedenken dat het grootste probleem werd gezien vooraf, ver vooraf, de hitte. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Want daar hoorde ik niemand over. Ja, dat is wel bijzonder. Want nog niet zo heel lang geleden in Hilversum zei ik tegen Monique, dik een jaar geleden hadden we het heel erg daarover. En dan moeten we nog voorzorgsmaatregelen treffen. En koelvesten en allerlei afgeleiden daarvan om Onze vooral commentatoren en verslaggevers, de mensen die in het veld werken en die onder de blote zon werken, om die daar ja, zoveel mogelijk bij te assisteren. Moeten we ook nog wel even aan denken. Dat hebben we natuurlijk ook nog wel gedaan. En daarbij hielden we rekening met temperaturen die richting de 40 graden zouden kunnen gaan. Monique en ik zijn hier 2 jaar geleden ook in de zomer geweest voor een World Broadcasters Meeting, of 3 jaar alweer geleden. En toen was het zo warm, nou, dan kon je eigenlijk nauwelijks buiten lopen. Laat staan als sporter sporten, maar laat staan als journalist daar urenlang een commentaar geven. Het is nu 32 tot 34 graden op het warmst van de dag. Nou moet ik wel zeggen... Warmer. En het wordt de komende 8 dagen is er voorspeld dat er extreme hitte komt. Okay. Dus het is. Je merkt het, ik kom helemaal niet buiten, want we zitten eigenlijk alleen met de IBC of in de bus naar het hotel. We mogen ook niet veel meer. Maar voor de mensen van ons die wel buiten werken, is dat een aanslag. Maar het begint bij de sporters. Maar goed, die zijn er zeker vanuit Nederland heel goed op getraind en op voorbereid. Hè. Die hebben echt van die hitteprogramma's gehad. Laten we hopen dat het voor de Nederlandse sporters werkt. Maar dat kan nog inderdaad nog een extra moeilijkheidsgraad zijn, Jeroen. Ja, zult nog even over sport hebben dan, kort. Ja. Want het is vast, ondanks alles, want ik begin er toch steeds meer zin in te krijgen. Ja. Publiek of niet, corona of niet. Maar... Ja. Jullie zitten vooral op het IBC, maar ik hoop toch dat jullie wat sport kunnen zien. En waar kijk je dan naar uit? Net als jij, Jeroen. Ik zit veel op het IBC. Zeker deze keer, omdat het geen avondprogramma is waar ik graag bij wil zijn. Of in de radio waar ik graag bij wil zijn. Als die hier vandaan zouden komen. We hebben natuurlijk heel veel schermen, dus natuurlijk zien we heel veel. Maar het zijn hele interessante spelen, omdat er de laatste 1,5 jaar natuurlijk nauwelijks krachtmetingen zijn geweest. Bij een heleboel sporten niet. Nederland staat er heel erg goed op. Hebben Piet van der Hoogenband ook horen zeggen bij ons. Ook bij de voorspellingen staat Nederland er hartstikke goed op. En er zijn een paar sporten waarbij Nederland echt onwaarschijnlijk veel medailles zou kunnen gaan winnen. Dat dachten we in Rio ook hoor, als je eerlijk bent. Dat viel toen een beetje tegen. Er was een karrenvracht aan 4de plaatsen toen. Ja. Dus dat is ook hartstikke goed hè. Laten we wel zijn, maar net geen medailles. Maar er zijn een aantal onderdelen. Daarbij is roeien. Kan het heel erg goed gaan doen. Zeilen kan het heel erg goed gaan doen. Alles met een fiets kan het goed gaan doen. Dus gewoon de wegwedstrijd, maar ook het baanwielrennen, het BMX. En de mountainbiken, niet te vergeten, Mathieu van der Poel. En dan vergeet ik nog één grote sport. Dan moet jij dan even aanvullen, Jeroen, waar ook nog heel veel medailles gewonnen kunnen worden. Door Nederland? Ja, door Nederland. Ik ben hem even kwijt namelijk. Zijn natuurlijk wat teamsporten. Atletiek, hè, mensen? Hockey en atletiek natuurlijk. Ja, atletiek is echt... Natuurlijk, maar dat is ontzettend moeilijk. Dat is ontzettend moeilijk om medailles te halen, maar er wordt wel wat verwacht van die ploeg natuurlijk. Zeilen. Ja, nee, zeker. Maar de Sifan Hassan en Femke Bol en daarachteraan dan nog Daphne Schippers. Maar dat zal echt ingewikkeld zijn om daar meer dan 4, 5 medailles te winnen. Dat zal heel bijzonder zijn. Maar Monique, jij bent misschien wel drugs van die hele ploeg daar, van 80 man. Maar kan je misschien toch nog iets van sport kijken? Ja, op televisie. Nee, weet je, het is het sowieso natuurlijk hier in het IBC. Maar ook dat is weer corona gerelateerd. Wij kunnen normaal altijd op Olympische Spelen. Als je een vrij moment hebt, ga je lekker even een wedstrijdje kijken. Ja. Of is dat nou tennis of een hockeypotje of wat dan ook. Dat soort dingen moeten wij nu allemaal aanvragen. Dus elke plek die wij in een stadion willen bezetten, of het nou even kijken is, of een camerapositie, of of iemand interviewen, een mix zo heet dat, dat moeten we allemaal boeken. Dus vandaar ook die enorme administratieve rompslomp. En dat komt gewoon alleen maar omdat zij willen weten waar je bent. Ze willen registreren hoeveel mensen zijn. Er zijn er niet te veel mensen in elke area. Dus het wordt nog best lastig om naar wedstrijden te gaan. Ja. Maar ik hoop wel altijd... eigenlijk is mijn uitje altijd in de tweede week... een ochtendje of een avondje naar atletiek. In mijn eentje graag. Telefoon staat aan, maar dan even in mijn eentje. Mooi is, Monique, je kan nu echt in je eentje. Hè? Ja, precies. Geen hond in dat stadion, lekker rustig. Komt niemand tegen, dat is zo gek. Ja. Ja, ik wil de Nederlandse ploeg anders wel beloven dat ik nergens naartoe ga. Want in Rio ben ik bij 4 of 5 onderdelen geweest. Ging allemaal mis. Oké. Blijf jij maar binnen. Ja. Goed, ik wens je natuurlijk wel heel veel plezier, Ewout en Monique. Want het is natuurlijk veel gedoe en veel geregel. Maar ondanks alles wat daar meespeelt, wens jullie heel veel plezier en heel veel succes. En werk ze. Dankjewel. Dank jullie wel. Hoi. Monique Hamer en Ewout van Winsen waren dat. Ja, spraken we vanmiddag, want inmiddels is het daar een uurtje of 5 in de nacht al bijna. Die liggen lekker te slapen. We gaan nu eventjes terug in de tijd. Ja, want in 1964 werden de Olympische Spelen ook in Japan georganiseerd. Toen schreef een Nederlander geschiedenis door in het land waar de judosport groot geworden is goud te veroveren. Er zijn nu 20 seconden bijna om. Er kan ieder ogenblik het signaal klinken. Maar voordat de 10e minuut verstreken is, daar klinkt het signaal. En daar is Geesink winnaar. Hij heeft hem. En daar willen die Nederlanders onmiddellijk op het podium springen. Maar Geesink, die dit geweten heeft, stuurt ze onmiddellijk terug. Ja, Anton Geesink, hij versloeg in de legendarische Budokan zijn Japanse tegenstander en ging er met het goud vandoor. In Nederland werd er daarna vaak teruggekeken op die prestatie. En ook in Japan zijn ze Geesink niet vergeten, zag verslaggever Matthijs Westraten. De Olympische Spelen in Tokio, in de Budokan, die magische plek waar Geesink in 1964 voor het eerst de Japanners versloeg. Mooie woorden van judoka Henk Grol, die op weg is naar zijn allerlaatste kunstje. Misschien wel een ultiem allerlaatste kunstje. Nu in 2021 hebben we opnieuw de kans om geschiedenis te schrijven. Hoe mooi zou het zijn om daar opnieuw het goud te grijpen in de Budokan. Het herhalen van de prestatie van Anton Geesink, ook hier in Tokio, tijdens de Spelen van 1964... in de magische Budokan. Daar won Anton Geesink natuurlijk de open categorie judo-finale in judoland Japan. Dus dat was echt wel een fantastische en historische prestatie. Peter van der Vliet is de Nederlandse ambassadeur hier in Japan. Met een trotse twinkeling in zijn ogen vertelt hij over de status van Anton Geesink. Nu nog steeds. De oudere Japanners die hebben nog vaak persoonlijke herinneringen aan die finale, die natuurlijk verloren werd, hè, voor Japan. Dus daar zit ook nog wel wat trauma. Maar er is ook heel veel respect voor de manier waarop Anton Geesink toen won. Ook toen respect toonde voor de waarde van de sport. En hij is uitgegroeid tot een enorme held hier in Japan, Anton Geesink. Zabetsuki Geesink, yusho hadarimashita. Dus de Duitse grand tot zukimas. We wilden heel graag laten zien aan onze Japanse gasten. Wat de verbintenis van Nederland met Japan is. Bas Volks werkt ook al bijna 20 jaar op de Nederlandse ambassade. De liefde voor de judosport bracht hem vele jaren geleden hier naar Japan. Deze Spelen greep Volks dan ook met beide handen aan om een tentoonstelling te organiseren in de ambassade. Natuurlijk over 1964. Natuurlijk over Geesink. Bijvoorbeeld hier, dit is een sjaal, een souvenirsjaal die ter ere van de Spelen in 1964 is gemaakt. Ja, maar dat is zo dus mee. Toen die match voorbij was, toen wilden Nederlandse officials ook de mat oprennen. En toen heeft Geesink gezegd, nee, dat kan niet. Dus heiligenskennis bijna in het judo. We hebben Japanse doekjes laten maken waarop het moment staat dat Geesink tegen die official zegt van niet de mat opkomen. Misschien wel het belangrijkste moment voor de Japanners zelf, hè? Ja, dus dat vonden we zo'n iconisch moment. Dachten van ja, daar moeten we iets mee doen. Nou, gewoon verder ook om te laten zien aan onze Japanse gasten, namelijk dat Geesink nog steeds ook een heel populair figuur in Nederland is. Op 23 juni is in de munt, is door Noël van het Encels, de eerste slag van een herdenkingsmunt gemaakt, echt geslagen. Dat vind ik zo knap dat je op zo'n moment, op zo'n hoogtepunt, nog de normen en waarden van de sport kan uitdragen. Daarin is hij echt een voorbeeld geworden voor mij. Zo wil ik het ook doen, dacht ik jaren geleden. En zo kon ik het ook doen. Vorig jaar tijdens het WK, in diezelfde hal, ik zag foto's, ik zag posters van hem in die beroemde Budokanhal. Ik ben niet gelovig, maar ik heb wel om hulp van bovenaf gevraagd. Niet aan God, maar aan hem. Help me, Anton. Geef me extra kracht. En het was een van de Nederlandse judohelden van nu, Noël van het End, die 2 jaar geleden in diezelfde Budokan wereldkampioen werd in de klasse tot 90 kilogram. Met wat hulp van boven. Zo beleefde hij die prestatie. Damn, het lukte me. Ik werd wereldkampioen en trad daarmee in zijn voetsporen. In de voetsporen van de man die mijn voorbeeld is. En dan komen we uit bij het pak van Geesink, ja. Inderdaad. Het hoogtepunt. Het hoogtepunt, inderdaad. Ja, het hangt er echt. In de ambassade. Het pak waar Gesink meer dan een halve eeuw geleden zijn glorie in beleefde. Je zou kunnen zeggen dat het pak weer thuis is. Het pak is weer thuis, na 57 jaar inderdaad. En het mooie aan het pak, ik heb zelf judo gedaan. En een van de redenen dat ik Japans ben gaan studeren, zeg maar, is dankzij mensen als Gesink. Dus voor mij ook zo heel speciaal. Maar het pak ziet er echt uit alsof het gisteren nog gedragen is. Ja, ik wil zeggen, leg eens uit, in wat voor staat is het? Want het is heel. We hebben textielexperts hebben het laten opzetten. En die zijn best wel wat gewend. Die gaan om met dingen van 300-400 jaar oud. En die zeggen van ja, dit lijkt net alsof het is zo goed bewaard. Volgend jaar op te spelen, dan sta ik weer in de Budokanhal. Ga ik weer proberen geschiedenis te schrijven. Natuurlijk zou ik vooraf aan hem denken. Ik droom ervan om ook zo in de gedachten van de judofans te blijven. Dat ze jaren later in Japan daar nog steeds over hebben. Dat je naam dan nog steeds met zoveel respect wordt uitgesproken in het grootste judoland. Hoe vet zou dat zijn? Ik ben Noël van der Drent. En dit is mijn ode. Mijn ode aan Anton Gesink. Het ging net over kansen hebben voor de Spelen. En hebben er nu ook weer twee gehoord natuurlijk in dit blokje judo. Mooie reportage van Matthijs Westraat, dat was dit. Na tienen zijn we bij u terug. Onder andere vooruitblik op PSV. Dat morgen een hele belangrijke wedstrijd speelt tegen Turkse Galatasaray. Voorronde van de Champions League. Nog veel meer Olympisch nieuws, reportages, inderdaad nieuws. En een campingcollege over kamperen. Gaan we vast klaarzitten. Ja. Tot zo. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try Decathlon. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. De A van Amslot. Ga naar amslot.nl. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké. De waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO+. NPO Radio 1. 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Pegasus-spionagesoftware is mogelijk ook gebruikt om de telefoon van de Franse president Macron af te luisteren. Zijn naam stond ook op de lijst van 50.000 nummers die gehackt konden worden met de Israëlische spyware. Net als onder andere koning Mohammed van Marokko. Of die telefoons ook werkelijk gehackt zijn, is onduidelijk. Onlangs werd bekend dat Pegasus door inlichtingendiensten en overheden wordt misbruikt om journalisten en oppositieleden te bespioneren. De spyware is bedoeld om criminelen en terroristen op te sporen. Op Curaçao zijn 39 militairen positief getest op het coronavirus. Het zijn leden van de Compagnie in de West. Die wordt vaak ingezet om de autoriteiten te helpen, bijvoorbeeld na een orkaan of voor het handhaven van de openbare orde.

ja, weer vooruitkijk, zeg maar. Er zijn natuurlijk momenten dat ik het moeilijk heb. En er zijn ook momenten dat ik weer positief ben, zeg maar. Want dat ben ik als persoon ook. Bondscoach Sarine Wiegman heeft Joelle Smits van Wolfsburg opgeroepen als vervanger voor spitsen. Formule 1-team Red Bull heeft een advocaat in de arm genomen om de aanvaring tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton te onderzoeken. De twee raakten afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië in een hevig gevecht verwikkeld. Na contact tussen beide wagens vloog Verstappen uit de bocht en klapte die hard in de bandenstapels. Volgens Red Bull moet de advocaat nagaan wat er gedaan kan worden binnen het kader van de sportwet. Ricky van Wolfswinkel keert terug op de Nederlandse voetbalvelden. FC Twente haalt de spits terug. Van Wolfswinkel mag, ondanks een doorlopend contract, transfervrij vertrekken bij FC Basel. En nog meer transfernieuws. Michiel Kramer speelt aankomend seizoen in het shirt van RKC Waalwijk. Hij wordt overgenomen van het gedegradeerde ADO Den Haag. Dylan Groenewegen heeft voor het eerst sinds zijn rentree in het wielerpeloton een overwinning geboekt. De sprinter van Jumbo-Visma schreef de eerste etappe van de Ronde van Wallonië op zijn naam. Groenewegen reed in mei weer zijn eerste koers nadat hij een schorsing van 9 maanden had uitgezeten. Hij veroorzaakte, weet u misschien wel, vorig jaar een ongeluk waarbij Fabio Jakobsen zwaar geblesseerd raakte. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel leeft mee met de slachtoffers van de waterramp in zijn geboorteland. Evenepoel maakt volgens kenners kans op een Olympische medaille en laat in een videoboodschap op Instagram weten dat hij er alles aan gaat doen om de Belgen wat op te vrolijken. Ik kan jullie zeggen dat het mijzelf ook veel pijn heeft gedaan. En dat we hier op de Spelen het maximum gaan uithalen voor jullie. En dat we er het beste van gaan maken om te tonen dat jullie niet alleen staan. Heel, heel, heel veel sterkte. Beaucoup de courage. En tot heel snel. A bientôt. Blackbird met Lean On Me. Vandaag is de tweede editie van ons campingcollege. Zit je op dit moment op de camping? Zet je je stoeltje dan eventjes recht? Draai de radio wat harder. Want in de studio zitten twee mensen die ons alles gaan vertellen over een zomers thema. Namelijk avonturieren, avonturier zijn. Veel mensen dromen er stiekem van om op avontuur te gaan. Maar hoe doe je dat als je in je leven vol verplichtingen zit en je maar blijft doordenderen? We vragen het aan wandelaar Tim Voors, die het boek Niet Alleen uitbracht over zijn wandelavonturen. En ook de gast is fotograaf Maarten Slagboom. Hij bezoekt samen met zijn dochter verlaten gebouwen. Foto's hiervan bundelde hij in het boek Hier woont alleen de tijd. Nou, van harte welkom, mannen. Dankjewel. Tim, jou te beginnen, afgelopen jaren, ja, ik moet even op mijn lijntje kijken, 15.000 kilometer gewandeld. Waar heb je het allemaal gedaan, joh? Waar? Nog allemaal in Nederland. Nee, ik ben wel in Nederland begonnen, ooit in Pieterpad. Uiteindelijk is het wat uit de hand gelopen. Japan en Amerika en Nieuw-Zeeland van kop tot teen gewandeld. Wow. Jij lacht op die vierdaagse in Nijmegen. Nou, die heb ik nog nooit gedaan, maar nee. Jij moet een beetje de kerst tot laatst waren. Maar Tim, ik ging stiekem al even rekenen. 15.000 kilometer. Als we zeggen 5 kilometer per uur gemiddeld. Ja. Dus gedeeld door 5, dat is 3000 uur. Gedeeld door 24 is 125 volle dagen heb jij gewandeld in de afgelopen jaren al. Ja. Wauw. Maar we werken ook vreselijk veel uren met elkaar. Als je dat sommetje zou maken hoeveel we werken. Dus ik probeer inderdaad naast mijn werk ook natuur een hele grote rol te geven. Maar wat voor baan moet je hebben als je zoveel tijd hebt om te wandelen? Nee, dat klopt. Het is een heel gepuzzel, maar het is een zoektocht waar ik heel actief mee bezig ben. Dus ik verdien ook niet als ik loop. Nee. Dus ik moet dat daarmee voor sparen en op andere inkomstenbronnen verzinnen. Die wel voor mij geld verdienen als ik loop. Ja, het is een hele puzzel, maar het is hartstikke leuk. Maar als je loopt, doe je niks. Hè? Dan nee. Wil je gewoon lopen en geen column schrijven maken. Nee. Of... nee, niet gesponsord. Ik hou het gewoon heel schoon. Ja. En luister je muziek of luister je een podcast tijdens het wandelen? Of wil je juist na niks? Na 3 maanden lopen, op een gegeven moment heb je geen gedachtes meer en ben je een beetje uitgefantaseerd. Dus dan ga ik echt over op veel muziek en podcast. Dat klopt. Ja, nou Maarten. Welkom Maarten. Jij fotografeert. Jij bezoekt dus, we komen zo wat uitgebreider, maar verlaten gebouw. Jij doet dat met je dochter, hè? Zeker, ja. Dat zou jij natuurlijk ook, Tim. Ik weet niet, heb je kinderen, Tim? Ja. Ja, dat zou je natuurlijk ook met kinderen kunnen gaan doen. Of met je vrouw. Of... Nou, dat vind ik ook zo knap aan wat Maarten doet. Ik doe het een klein beetje. Ik noem dat micro-avonturen. Dan ga ik met 1 kind op pad. 1 keer probeer 1 keer per maand. Dat lukt niet altijd. Dus het klinkt een beetje als wat jij doet samen met jouw dochter. Ik zie het niet als knap hoor. Ik zou het niet anders kunnen. Het is eigenlijk de enige met wie ik dit zou kunnen doen en ondernemen. Is met mijn dochter. Dat is, waarom? Is zo gegroeid. Nou, het is eigenlijk iets wat je sowieso niet alleen moet doen. Verlaten gebouwen opzoeken. Omdat het ook wel gevaarlijk is hier en daar. En je moet iemand hebben die eigenlijk gewoon die diepe fascinatie daarvoor volkomen deelt. En die je vertrouwt in alle opzichten. En de lol is natuurlijk dat we fotograferen. We houden heel erg van dezelfde soort type woningen, panden waar we naar op zoek zijn. We gaan op dezelfde manier, worden we totaal blij als we die grote, beschimmelde, mossige panden zien. Even tussendoor, hoe oud is je dochter? Ze is nu 20 okay. En wij zijn begonnen, toen zat ze nog op de middelbare school, dat is 5 jaar geleden. Toen had ik een berichtje gezien in de krant. En de kop daarvan was Charleroi, de lelijkste stad van Europa. Dat heb ik vaker gezien, ja. Dat zie je best vaak. Dat is echt zo'n soort, een lekkere krantenkop. Het irriteerde mij een beetje. Ik werd nieuwsgierig naar die stad, maar ik werd er ook opstandig van. Ik dacht, hoezo, de lelijkste stad, dat maak ik zelf wel uit. En Billy, die toen dus 15 was, die zat in die sleur van dat middelbare schoolleven. En die had zin in een verzetje. In avontuur dus, hè, waar we het vanavond over hebben. Dus we zijn er diezelfde zaterdag heen gereden. Totaal onervaren nog. Dachten van nou, we klimmen overal naar binnen. Dat werkt natuurlijk niet zo. Maar we waren wel meteen heel erg verliefd op die zogenaamd lelijke stad. Het is natuurlijk een oude industriestad met heel veel leegstand. Maar als je er oog voor hebt, en dat hadden wij meteen, dan zijn die gigantisch grote fabriekscomplexen totaal verroest. Die helemaal aan hun lot zijn overgelaten, al decennia lang. Die zijn van een schoonheid. Ja. Als je er oog voor hebt, waar je u tegen zet. Nou, je gaat op avontuur met je dochter. En dat is toch ook, Tim, dat lijkt me dus, wat vind ik leuk als je op vakantie bent of als je weg bent. Dat je iets kan delen, hè? Dat je samen bent, dat je kan delen. Je kan tegen elkaar zeggen, wauw, wat mooi. Maar dat wil jij juist niet, hè? Nou, ja, dus je gaat dan af en toe op pad natuurlijk met je kids en met je vrouw. Maar die echte wandeltochten. Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Kijk, ik heb gemerkt, ik was 40 en ik was eigenlijk zelden tot nooit alleen. En dus ik vond dat ook best wel spannend. En eng zelfs, een beetje alleen. En dus dat was voor mij een soort experiment, kan ik dat? En dus dat heb ik geleerd door het gewoon te doen. Ik vond het ook spannend. Maar uiteindelijk merk je dat er heel veel andere mensen op die trail zijn. Die ook stoppen bij het water of na 5 dagen weer eten moeten kopen in het dorp. En dan is het gewoon 1 groot feest. Ben je nog niet alleen? Nee. Maar je loopt wel alleen. Je bent wel, zeg maar, overdag misschien 10 uur alleen aan het lopen. En daar geniet ik ook van. Maar 's avonds kun je er altijd voor kiezen om je tentje naast iemand op te zetten. Maar je kan je voorstellen als je met Maar het hoeft niet. Precies. En je kan je voorstellen als jullie met je partner of met je gezin op vakantie gaat. En jij gaat, je hebt het even gehad met ze. En je besluit gewoon wat vroeger op te staan en weg te gaan. Dan is er opeens een heel groot probleem. Dus door alleen te starten heb je een bepaalde vrijheid. En dat is iets zo schoons dat je wel samen kan zijn, maar ook alleen kan zijn zonder allemaal verwachtingen. Ja. Maar je zegt van, ik wilde kijken of ik alleen kon zijn. Ik vond het ook eng. Weet je nog wat er gebeurde toen je dat voor het eerst ging doen? Nou, vooral de voorbereiding. Die angst van, kan ik dit wel? Dat was best wel spannend. Want waar was je bang voor dan? Nou ja, geluiden, dieren, onweer. Ja, je doet een wildkampeer. Ja, dus je bent echt gewoon helemaal weg van de maatschappij voor een aantal dagen. En dan en die zijn toch zo'n 6 maanden. Ja. Ik had nog nooit mijn tentje ergens helemaal midden in de wildernis opgezet. Met niemand eromheen, begrijp je? Dus dat waren meer gewoon, ik wou dat gewoon ervaren. En, nou ja, en uiteraard zoek ik ook wel veel mensen op in gevaarlijke stukken. En vind ik het ook heel leuk om met mijn kinderen nu hier dicht bij huis op kleine avontuurtjes te gaan. Zou dat, kijk even naar jou, Maarten. Zou dat niet iets voor jou zijn om dit te doen, zoals Tim nu beschrijft? Misschien wel, maar dan inderdaad als ik geen gezin zou hebben. Ik denk wel dat die aanleg voor avontuur of zo, dat heb je of dat heb je niet. Ja. Ik kan me ook herinneren dat we vroeger met mijn vrouw, toen we wat jonger waren, ook rigoureus onze baan hebben opgezegd ooit om op reis te gaan. Dus dat zit er wel in. Maar ik zou nu niet alleen snel op pad gaan. Nee, dat denk ik niet. Dat wil ik dan toch, maar wat vind je gezin ervan, Tim, dat als je 6 maanden door Japan gaat lopen? Ja, zeker in het begin was dat natuurlijk een gesprek. En ik moet ook zeggen, toen ik naar Japan ging, het is ook geen groot plan geweest. Dus ik ging een vriend opzoeken voor een week in Japan. Zeggen ze altijd. Kom een half jaar later terug. En op een gegeven moment ging ik met die vriend een kleine wandeling lopen. En ik werd gewoon verliefd op ik denk op al die endorfines die door je en dopamine die door je gewoon door dat wandelen. Dus ik belde mijn vrouw inderdaad van, vind je het goed als ik de wandeling afmaak? En dat was nog eens 6 weken. En zij vond dat goed. En ik heb geluk met mijn vrouw, want zij houdt ook van wandelen. En zij is ook in haar eentje, gaat zij wel eens naar Santiago lopen. Dus misschien zijn wij wat atypisch daarin. Maar we geven elkaar in dat opzicht ook veel ruimte binnen de relatie. En ja, en nogmaals, het is echt uit de hand gelopen. En wat is, want het gaat over avonturen. Wat is het avontuur in wandelen voor jou? Ja, ik... Het onbekende, het heel klein worden weer, het een beetje een kind worden, omdat je niet weet wat er om de hoek is. Je weet niet of die persoon die jij gaat ontmoeten, of die jou leuk vindt. En Dus dat maakt je heel kwetsbaar. En dat maakt het kind in je wakker. En daardoor voel ik heel erg dat ik leef. Ja, dat is misschien een beetje de parallel tussen jullie. Want ik kan me voorstellen, als je in een gebouw binnenstapt, een leeg gebouw, wat ook een beetje spooky en engig is, dat je ook niet weet wat er precies allemaal om de hoek zich gaat voordoen. En... Nee, wat ik herkenbaar vind is dat gevoel, ontzettend sterke gevoel dat je leeft. Want ik heb eigenlijk nooit het gevoel dat het spooky is of geheimzinnig of wat dan ook. Daar blijven wij ook heel ver bij van weg. Van die zwarte romantiek, daar hou ik eigenlijk helemaal niet van. Als wij binnen zijn eenmaal, na al dat geklauter en over hekken klimmen enzovoorts. Dan begint pas echt het avontuur voor ons. Want dan je plaats je een beetje buiten de tijd. Maar neem ons eens mee in zo'n gebouw. Je moet je voorstellen dat wij houden natuurlijk het meest van gebouwen die al decennia lang leeg staan. Dus daar is het weer in gekomen. Daar zit veel. Het is gaan rotten. Het schimmelt. Er is mos. Waardoor echt een grote. Je hebt moderne kunst waar heel veel geld voor betaald wordt. Maar heel veel van die muren die zien er echt uit als moderne kunst. Omdat dat. Je hebt afbladderende kalk en verpulverde verf. En dat mengt zich allemaal eigenlijk met die natuur die langzaam weer zijn intrede doet. Hè? Varens die overal weer gaan groeien. Enzovoorts. Dus het ziet er heel erg mooi uit. Maar wat wij eigenlijk. Wat ons het meest aantrekt daar, dat bedoel ik met het plaatsje een beetje buiten de tijd. En het tilt je op boven je bestaan, waardoor je echt heel het gevoel hebt dat je leeft. Is dat je ziet in heel veel van die kamers, want we houden het meest van woonhuizen of hotels, in ieder geval waar je echt toe kan verhouden. Zie je van die stroken behang allemaal op elkaar, stukken nog. En dan zie je zo'n jaren 70 bloemetjes behangen. Daarachter zit weer een typisch jaren 50 patroontje. En daar zit nog weer wat achter. Dus je ziet die hele levenscyclus in zo'n gebouw. En dan besef je heel erg dat je zelf ook zo'n laag bent eigenlijk. En daarom vind ik, dat is ook natuurlijk een deel van dat met mijn dochter op pad gaan. Zo voel ik dat althans heel erg. Ik heb zo'n laag aangebracht. Ik ben intussen over de 50. Zij moet die laag voor het belangrijkste deel nog aanbrengen. Dus je maakt echt deel uit van dat grote geheel. Dat besef je daar. Het is een soort monument van tijdelijkheid, zo'n gebouw. Ik zeg het heel deftig. Mm-hmm. Maar wij worden daar heel levenslustig van. Want als je voelt dat alles zo tijdelijk is, dan weet je ook, ik moet er het mooiste van zien te maken. Want ik ben er maar even. En dat hebben wij heel sterk. Maar is er ook niet, er zit ook iets van spanning in om zo'n gebouw. Want zeker. En vooral het deel omheen. Nee, zeker. Het deel waar de meeste spanning op zit, is natuurlijk, komen we binnen. Het mag eigenlijk niet. Vinden we een ingang waar het lukt om ons doorheen te wurmen? Betrapt niemand ons? Dat is allemaal natuurlijk reuze spannend. Ja. Maar de uiteindelijke echte kick, het avontuur voor ons, zit vooral wat er in de verbeelding gebeurt als we binnen door die die gangen lopen. Nu is reizen natuurlijk niet zo heel erg meer mogelijk. Kunnen jullie je hobby... Ja, het begint weer te komen, maar aan de andere kant gaat het ook weer helemaal dicht. Natuurlijk. Kunnen jullie je hobby wel hier uit oefenen? Het is op het moment behelpen. Nederlandse gebouwen die leegstaan? Nou, Nederland is eigenlijk sowieso een ramp op dit vlak. Ik zag bij zomergasten dat kasteel in Almere. Ja, maar dat is een gebouw dat natuurlijk nooit is afgemaakt. Nee. En daar is nooit in geleefd. Voldoet niet aan jouw criteria. Nee, wij willen eigenlijk gewoon dat het volle leven zich daar heeft afgespeeld. Naar de Oostblok. Dus inderdaad, alles buiten of achter het voormalige IJzeren Gordijn. En Charleroi. En Charleroi. Dus dat is allemaal relatief dichtbij. En wat we doen is als we op vakantie zijn. Dus ook, we hebben ook in de foto's uit Taiwan en Verenigde Staten in het boek. Dus we doen. Dat is het mooie eigenlijk. Er is een zone, hebben wij ontdekt, die je overal in de wereld kan binnenglippen. Als je er oog voor hebt en als je weet hoe je het moet doen. Dat is, maar ik zit te denken, zo'n gebouw, zo'n huis is niet voor niks afgezet vaak met hekken. Ja. Dat kan dus op instorten staan, ik noem maar wat. Ja. Hoe weet je nou of het safe is of niet? Het is in 9 van de 10 gevallen niet safe. Dus dat betekent dat wij als een soort ijsmeesters heel behoedzaam door zo'n pand gaan. En wat doe je dan als eerste als je bij de entree bent van zo'n huis? Vooral met zaklampen als het donker is, kijken waar je kan lopen en waar niet. En ik loop voorop. Het is vaak natuurlijk hoe hoger je in een pand komt, hoe gevaarlijker het is. Dus soms houdt het ook op bij verdieping 2, omdat je denkt, dit is echt onverantwoord. Die hekken staan er meestal inderdaad niet voor niets. Nee, dat is waar. Tim, kun jij in Nederland uit de voeten? Nou, ik heb een nieuw wildernispad ontdekt hier in Nederland. Dat heet het kustpad. En dat we kennen allemaal de duinen. en de zee. En er is volgens mij niemand die in Nederland niet van de zee en van de duinen. En ik merkte dat ik in die coronatijd heel vaak 2 keer per week even naar de zee ging om even te zwemmen. En toen dacht ik, wacht even. Ik kruis altijd de duinen, dat is 2 kilometer. Zo, haaks. Ja. Maar wat nou als ik hem helemaal in de lengte loop? Dat is zo'n 700 kilometer van België naar Duitsland. En het is het mooiste natuurgebied die ik ken. Want ja, ik hou enorm van de duinen en de wind en de zee. En het is gewoon een prachtig natuurgebied. Het is gewoon heel dun en heel lang. Dus die ben ik nu aan het lopen. Soms helemaal alleen. Soms samen met mijn zoon. Die loopt dan 2 dagen mee. Of soms loopt er een vriendin of een vriend 1 dag mee. En ik kampeer. Nou, ik denk, ik zoek het niet op. Maar ik vind het gewoon leuk om wild te kamperen. Ook omdat het een beetje niet mag. Dus we hebben hier geen beren. Maar we hebben hier boswachters. En dus om te wild te kamperen in de duinen tussen de dure villa's in mijn tentje s'avonds. Dat is natuurlijk wel, dat geeft zo wel een idee toe. Wat ligt er voor zwerven hier in het tentje? Ja, een beetje de zwerven in jezelf herontdekken. Ja. Ben je wel eens wakker gemaakt door een boswachter? Of nee, want ik ben wel secuur en ik ga s'avonds laat en ik maak geen troep en ik ga 's ochtends ben ik al heel vroeg weg. Dus. Want je vertelde net voordat we dit gesprek begonnen dat je nu uit Zeeland komt, waar je eigenlijk op vakantie bent. Ben je daar ook weer wild aan het kamperen dan? Nee, ik ben nu gewoon met vakantie met het gezin. Gewoon zoals we dat. En camping, dat is natuurlijk voor jou echt natuurlijk not done. Nee, maar weet je, ik geniet van beide kanten. Dus ik hou van alle comforten van het leven hier. En ik verlang ook naar het eenvoud van de natuur. Nou ja, jij wandelt 1000 kilometers. Jij hebt allerlei gebouwen bezocht en verlaat gebouwen. Er zijn allemaal mensen die nu luisteren. Misschien wel aan deze kant van de tafel. Die denken dan, jongens, ik moet ook eens op avontuur. Ja. Wat, hoe moet ik dat vinden? Nou, het is ik weet niet. Als ik begin, voor ons is het heel veel recherchewerk. En dat is eigenlijk gewoon met de laptop hele zaterdagen zoeken. En ik denk dat wij nergens zouden zijn zonder bijvoorbeeld Google Earth. Want dat is zo'n dankbare bron. Ja. Je ziet natuurlijk heel veel aan een dak. Dus als je op de juiste plekken langs rivieren, bijvoorbeeld, we hadden het net over een industriestad, gaat kijken. Dan vertelt een dakje heel veel. Dan groeien soms bomen uit. Dus dan ga jij rijden? Dan gaan wij rijden. Ja. Ja. Kom je eraan, is neergehaald. Dat gebeurt. Ja. Nee, dat gebeurt. Dus die teleurstelling daar. Ja, dat je denkt, dit is het. Die is ingebakken. Nee, dat gebeurt absoluut af en toe. Dat we bedrogen thuiskomen. Ja. En Tim, wat zou je degene die nu in een campingstoeltje voor een tentje zit te luisteren? Ik denk dat we houden allemaal van mensen. En we houden van gezelligheid. Maar ik was in ieder geval tot mijn 40ste zelden alleen. En dat is eigenlijk wat ik mezelf heb wakker geschud van. Ook al vond ik het echt spannend, durf eens een weekend alleen het Pieterpad of het Kustpad te lopen. En gewoon in een hotelletje slapen. Gebruik een app om gewoon ergens een bed te vinden. Je hoeft helemaal niet spannend te doen, maar durf jezelf gewoon wat tijd. Ik noem dat gewoon liefde. Geef jezelf gewoon even wat tijd voor jezelf. En als je jezelf een week gunt, vlieg dan naar Lissabon en loop 4 dagen het Fisherman's Trail langs de kust. En je vertrekt alleen en je komt er vast een hele leuke Duitser tegen. Met wie je hele leuke gesprekken gaat hebben. Die vragen in je wakker gaat schudden. Die je misschien niet zou doen als je dat met je partner zou doen. Of met je beste vrienden. Dus durf gewoon in kleine stapjes. Kan gewoon in Nederland eens een keer er alleen op uitgaan. Dat zou ik mensen allemaal gunnen. Want wat jij ook zei, het leven is vreselijk kort. En voordat je weet, heb je een tweede nieuwe heup. Ja, ja. Kijk. Nou, ja. Nou dat duurt gelukkig nog even. Tenminste, dat mag ik hopen. En wees voorzichtig. Ja. Tim Voors, Maarten Slagboom, hartelijk dank voor jullie verhalen. En nog heel veel mooie avonturen gewenst. Dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel. NPO Radio 1. 10:30, Ewout de Jong met het nieuws. In de veiligheidsregio Limburg-Noord geldt niet langer de noodtoestand. De veiligheidsregio heeft ook alle noodverordeningen ingetrokken, omdat het peil van de Maas voldoende is gedaald. Ook toeristen zijn weer welkom in Limburg-Noord. Wel is nog een aantal dijken verboden gebied. De Israëlische Pegasus-spionagesoftware is mogelijk ook gebruikt om de telefoon van de Franse president Macron af te luisteren. Zijn naam stond ook op de lijst van 50.000 nummers die gehackt konden worden. Of Macron ook echt is afgeluisterd is onduidelijk. De spyware blijkt ook door inlichtingendiensten en overheden te worden gebruikt om journalisten en oppositieleden te bespioneren. Op Curaçao zijn 39 militairen positief getest op het coronavirus. Ze zitten in isolatie. Het zijn leden van de compagnie in de West. Die wordt vaak ingezet om de autoriteiten te helpen, bijvoorbeeld na een orkaan. En drie zaken rond de vergunningen voor racecircuit Zandvoort gaan langer duren, omdat de rechtbank meer onderzoek wil. De rechtbank zou op 12 augustus uitspraak doen, maar wil nu onder meer nader onderzoeken of de verwachte uitstoot van stikstof binnen de normen blijft. Langs de lijn en omstreken. Ja, het EK voetbal is nog maar net ten einde. Maar het nieuwe voetbalseizoen gaat toch echt alweer beginnen. Met voor PSV morgen direct een hele belangrijke wedstrijd. De Eindhovenaren spelen dan tegen het Turkse Galatasaray in de voorronde van de Champions League. Op de persconferentie keek trainer Roger Schmid met vertrouwen vooruit. We have to be ready. And I think we are ready. So we had until now a really good pre-season. So the players did very well in training and also in the friendly games. Yeah, but tomorrow is another situation. So it's a competition game, is a very important game. So we are looking forward tomorrow to the first game. Ja, bij PSV doen Oranje internationals Daniel Maal en Denzel Dumfries niet mee. Beide spelers staan op het punt een transfer te maken. En Schmid wist dan ook dat hij het zonder deze twee basisspelers moet gaan doen. When I started last season here at PSV, it was clear it's the last season of Denzel and Daniel when it runs well for them. So it was a good season of both players. And so there are negotiations, there are interests. They were at a European tournament, so they also needed some rest after the tournament, like all the other players as well. So that there were not options for these two games was clear. Ja, morgen dus PSV tegen Galatasaray. Daar gaan we over praten met Jordi Jamali, kenner van het Turkse voetbal. Jordi, goedenavond. Goedenavond. Oeh, ja, dit is een beetje een verbinding die we gaan gewoon proberen. Bij PSV zeggen ze er al klaar voor te zijn. We zijn benieuwd hoe Galatasaray zich voorbereidt op deze wedstrijd, Jordi. Ja, de voorbereidingen. Ik was een beetje bang voor. Ja, we gaan jou even via de telefoon proberen te bellen, Jordi. Jij zit volgens mij momenteel in Spanje, bent op vakantie daar. Maar weet dus alles van het Turkse voetbal. Morgen staat die wedstrijd op het programma tegen Galatasaray. PSV speelt dus eerst thuis en dan uit tegen Galatasaray. En als het goed is, horen we je nu goed, Jordi. Ik hoop dat het nu beter is. Ja, dit gaat goed. Gaat goed. Hoe bereidt Galatasaray zich voor op die wedstrijd tegen PSV morgen? Ja, Roger Schmid liet het al even vallen dat PSV een goede pre-season had gehad. En dat valt natuurlijk niet zo te stellen bij Galatasaray. Die jongens zijn laat bij elkaar gekomen. Er zijn een heleboel spelers vertrokken. Huurovereenkomsten zijn afgelopen. Een nieuwe voorzitter, een nieuw grasmat. Van alles en nog wat. Twee coronagevallen in de laatste periode. Dus ja, het is niet een wedstrijd die niet doorging op Griekenland tegen Olympiakos vanwege een foute PCR-test. Dus ja, je kan niet zeggen dat zij goed voorbereid zijn gekomen naar Eindhoven. Maar evengoed hebben ze net bij de persconferentie aangegeven vol goede moed de wedstrijd in te willen gaan. Ja, en bij PSV lijken Dumfries en Donny Amane een transfer te maken. De trainer van Gala, zeggen ze geloof ik, zag een heel elftal vertrekken. Hè? Dus heeft die club daar goede vervangers voor gehaald ook? Zijn ze een beetje op sterkte gekomen? Nou ja, dat is voornamelijk aangevuld met jeugdspelers. En voor de rest is er eigenlijk maar één aankoop tot op heden. En dat is ook een jeugdig talent vanuit de tweede divisie. Dus er zijn nog geen grote namen zoals jullie die misschien wel gewend zijn bij de traditionele topclubs uit Turkije. Dus wat dat betreft is het niet aan weten te vullen. En zullen ze ook morgen een beetje met een halfslachtige opstelling komen. Waarin bijvoorbeeld er geen officiële rechtsback zal zijn. Want die André Yetlin is een van de coronaslachtoffers. Dus er is op dit moment geen rechtsback binnen de selectie. Wat is het probleem? Is het een geldprobleem of is er niet tijdig geïnvesteerd in de goede topspelers? Of wat is het punt? Nou ja, het is altijd wel zo dat de Turkse club zich natuurlijk een beetje te loeren op buitenkansjes en gaan heel lang in de onderhandelingsposities. Dus over het algemeen komen dit soort wedstrijden erg vroeg. Nou ja, met het EK en COVID rondom de hele wereld beginnen we nu wel heel snel achter het EK aan. Dus dat speelt mee, maar ook zeker de financiële situatie binnen de Turkse voetbal. De Turkse economie gaat natuurlijk al enkele jaren niet zo heel stabiel. Dat kost heel veel moeite bij de clubs om alle alles bij elkaar te weten te houden. Dus dat speelt ook zeker een factor, hoor, de ontbrekende middelen. Zeg, Geen voorzitter was er, geen trainer. Nou, er is een nieuwe voorzitter, ene Burak Elmas. Maar die trainer, die kennen we beter, Fatih Terim. Is volgens mij ook bondscoach geweest, hè? Is al vaker aan het roeren staan. En die moet het weer vlot gaan trekken daar. Ja, het zal wel weer moeten. Uiteindelijk zet hij gewoon zijn voorgaande job zet hij door. Want hij was natuurlijk vorige seizoenen ook al coach. Het was even spannend, omdat de verkiezingen hebben altijd heel veel invloed. Er waren wat kandidaten dat als die hadden gewonnen, dat hij niet was doorgegaan, dat had hij kenbaar gemaakt. En nu hadden ze al een soort van mondelinge overeenkomst. Okay. En die hebben ze van de week weten te bezegelen met een daadwerkelijke handtekening naar voor 3 jaar bijgetekend. Zeg, wat al die PSV-fans willen weten, en alle voetbalfans in Nederland, die hopen op een goed resultaat. Wat voor ploegen kunnen we verwachten morgenavond in Eindhoven? Ja, het werd mij een beetje gevraagd, omdat ik de afgelopen dagen natuurlijk het een en ander over moest vertellen van, is dit nou een neutrale blik of is dit indekken? En het is absoluut geen indekken, maar het is gewoon, het mogen duidelijk zijn met de voorbereiding. En eigenlijk al natuurlijk een jaar lang dat Roger Schmidt aan het werk is met deze ploeg. PSV is gewoon de favoriet op dit moment. Dat is wel eens in het verleden anders geweest. Maar op dit moment denk ik dat zij gewoon de favoriet zijn. Ook de ploegwedstrijd wordt niet in het eigen stadion gespeeld. 50% capaciteit. Maar dus ja, eigenlijk alle voordelen zijn aan de kant van de Eindhovenaren. Ja, maar goed, er spelen nog wel wat mensen met naam. Hè? Ryan Babel, Radamel Falcao, Arda Turan. Weliswaar niet de jongste, maar toch. Nee, dat is ook zeker zo. En dat is ook vaak in dit type wedstrijd is dat natuurlijk een beetje kenbaar. Dat dan Nederland toch wel eens de Nederlandse clubs wat onervaren, wat jeugdig voor de dag kunnen komen. En dat de jongens in het buitenland net even wat meer ervaring hebben. Maar ja, dat Radamel Falcao zal niet aan de aftrap starten. Die heeft pas net getraind. In zijn plaats zal de jonge Egyptische spits Mostafa Mohamed denk ik aan de aftrap verschijnen. Ja, er valt niet echt omheen te draaien dat PSV gewoon zich in die favoriete rol moet schikken. Ja, nou hebben ze nog wel een probleem, als ik het goed heb, bij Galatasaray. Dat is een miljoenenschuld, hè? Ja, maar dat zal voor de aankomende tijd zal dat doorslaggevend moeten zijn. De nieuwe bestuursvoorzitter, de nieuwe voorzitter met zijn bestuur, die hebben daar hele duidelijke signalen over gegeven. Dat zij proberen om dat gat te gaan dichten in de aankomende jaren. En dat zij daarom ook niet de bekende over de hilnamen nu aan het aantrekken zijn. Maar gewoon het proberen in eerste instantie met de jeugd op te lossen. Dus ja, ik weet niet of ze bestand zijn tegen de druk die natuurlijk zal loskomen. Zeker als er morgen een slecht resultaat wordt behaald. Maar ze proberen het wel. Ja, dan is er nog wel eens paniek. Hè? En zeker bij de Turken natuurlijk. Die voetbalgek zijn natuurlijk. Dus er moet resultaat zijn. Maar Galatasaray moet meedoen om de titel natuurlijk. Ja, dat is absoluut zo. En dat is ook het mooiste voorbeeld in de recente historie is denk ik dat Fenerbahçe, die kreeg een nieuwe voorzitter. Toen kwam Philip Cocu en dat werd de man voor de aankomende 4 jaar. Die mocht alles gaan bepalen en ze gingen een andere weg inslaan. En een half jaar later stond hij zonder contract buiten, omdat het de resultaten tegenvielen. Dus ja, ook dat is Turkije. Dus het zal heel spannend worden. Ik ga zeggen de hele tijd, we willen liever morgen juichen dan vandaag, zeg maar. Dus ze kijken echt met de visie naar de toekomst, maar of ze sterk genoeg zijn om die miljoenen supporters een beetje om te houden als het tegenvalt, dat zal de vraag zijn. Maar goed, eerst maar eens kijken wat er morgen gebeurt in Eindhoven in die eerste wedstrijd. Jordi, dankjewel voor jouw blik op Galatasaray. Jordi Jamali. Ik denk dat jij wel eens wat grana padano over je pasta strooit, Jeroen. Nee, want ik hou ook niet van. Oh, oké. Okay. ingeschat. Ja, nou ja, ik doe dat dus wel. Maar goed, de kaas is te koop bij meerdere Nederlandse supermarkten. Maar het maken ervan, daar gaat het over, is niet bepaald diervriendelijk. Liet de Italiaanse actiegroep Essere Animali zien in een filmpje. Reden genoeg voor de Nederlandse organisatie Animal Rights om op te roepen tot een verbod op de verkoop van deze kaas. We hebben contact met Christel Grond van Animal Rights. Goedenavond, Christel. Goedenavond. Ik heb dat filmpje niet gezien. Wat zien we daar? Op de beelden kunnen wij zien dat kalveren hardhandig behandeld worden. Daar zien we onder andere bijvoorbeeld een kalf die in een kruiwagen erin gegooid wordt direct na de geboorte bij de moeder. Die wordt eerst bij de achterpoot opgetild, wordt in de kruiwagen gelegd en vervolgens ook nog eens aan de huid omhoog getrokken. Die probeert er vervolgens weer uit te klimmen. Maar om dat te voorkomen wordt het lichaam in een onnatuurlijke houding gewrongen om het ontsnappen te voorkomen. Mm. Maar wat we ook zien is dat kalveren geslagen worden, geschopt worden, uitgescholden. Een mannelijk kalf dat net geboren is, wordt aan zijn heupen op een hek gehangen. Mm. Hou maar op. Ja, het zijn verschrikkelijke beelden, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen als je het zo beschrijft. En is dat wat ik me even afvraag is, dat is natuurlijk verschrikkelijk... maar is dat alleen bij dieren waar uiteindelijk deze kaas vandaan komt... of is het per ongeluk een verkeerde stal getroffen, zeg maar, met dat filmpje? Nee, ja, wat wij vanuit ons eigen onderzoek altijd zien... is dat het structureel fout gaat in de vee-industrie. En, dus niet alleen voor deze kaas? Nee, niet alleen voor deze kaas. Ook in Nederland gaat het heel vaak fout in de gehele vee-industrie... We hebben zelf ook inderdaad meerdere beelden al naar buiten gebracht... van stal tot aan slachthuis waar misstanden zijn. En je ziet bij Grana Padano bijvoorbeeld ook... nu is het via Serra Animali naar buiten gebracht. Ja. Maar in 2017 zijn er ook undercoverbeelden naar buiten gebracht... vanuit Compassion in World Farming. En daar ging het in 9 stallen ging het mis. En daar zagen ze magere koeien en alles lopen. Dus het is bij hun ook niet de eerste keer. En het zal ook niet de laatste keer zijn. Maar Christel, is misschien een domme vraag hoor van mij. Maar waarom doen ze dat? Want ze willen toch dat die beesten gewoon melk geven... en waar ze lekkere kaas van kunnen maken? Ja, dat is een goede vraag. Waarom doen ze dat? Dat durf ik ook niet te zeggen. Dat, het is structureel. Het is ook niet incidenteel. Wat ik al zeg, ook inderdaad van onze eigen onderzoeken... zien wij het ook terugkomen... En het is ook niet iets wat zal gaan stoppen. Maar ik ben wel benieuwd, Christel, waarom jullie dan specifiek... tot een verkoopverbod van deze kaas oproepen... terwijl je zegt het is eigenlijk een breder probleem. Nou, dus nu vanuit dit onderzoek hebben we inderdaad opgeroepen... van nou, stop dan in ieder geval mijn Grana Padano te verkopen. Haal dat direct uit de schappen, want het blijkt al in het verleden... en nu ook in het heden, zijn er gewoon grove fouten meegemaakt. En verder pakken wij vanuit onze eigen campagne... pakken wij inderdaad het nog steeds verder aan... om verandering te gaan brengen voor de dieren. Ja, en hebben de supermarkt al gereageerd? Delhaize heeft een e-mail teruggestuurd naar ons met daarin dat ze inderdaad dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan. Dat ze een onderzoek gaan starten. Daar heb ik daarop ook gevraagd van, ja, gaan jullie dan ook daadwerkelijk die producten uit de schappen halen? En daar heb ik helaas nog geen antwoord op gehad. En Albert Heijn en Jumbo die hebben nog niks gestuurd. Nee. Zijn er alternatieven voor dit soort kaas? Misschien helpt dat... bij de afweging? Ja, zeker. Ja, er is tegenwoordig zoveel alternatieven. Er zijn plantaardige alternatieven. Daar hoeven geen dieren voor gefokt te worden... en in gevangenschap gehouden te worden... en uiteindelijk naar de slacht gebracht worden. Want er zijn melkkoeien uiteraard ook. Die gaan ook uiteindelijk naar de slacht. En met plantaardige alternatieven... daar kunnen wij dit gewoon mee voorkomen. En zijn die net zo lekker? Och, zo. Ja, die zijn echt heel goed. Ja. Goed zo. Christel Grond van Animal Rights, dank je wel. Ja, jawel. Dus hartstikke bedankt. Something depends on you. brother. Then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing. ABC was dit, Look of Love. Radio Olympia. Ja, nog maar 3 dagen en dan gaan de Olympische Spelen dan toch echt beginnen. En natuurlijk begint dan ook weer Radio Olympia. Morgen komen de Oranje Vrouwen al in actie. Hier heb ik het over voetbal. Nog voor de openingsceremonie dus spelen ze een groepswedstrijd tegen Zambia. Dat zal gebeuren zonder Serena Spitsen. Ze raakt op de training geblesseerd en gaat naar huis. Daar is de bondscoach Sarine Wiegman allerminst blij mee. Nee, natuurlijk ben ik daar niet blij mee. Want je wil alle spelers die je mee hebt genomen naar Tokio, die wil je heel graag binnen de selectie houden. En dat is nu niet het geval. Ja, natuurlijk gaan we naar minstens. Ze heeft een belangrijke rol bij ons, op en buiten het veld. Maar ze is wel vervangbaar. En we gaan, ja, het is keihard. En dit is ook topsport. Hoge pieken, diepe, ook teleurstellingen. Sherine heeft hele mooie dingen meegemaakt, wij allemaal, afgelopen jaren. Maar dit is natuurlijk wel echt een klap. Maar ja, we weten ja, dat we door willen en moeten. En dus hebben we daar een oplossing voor, ja. Bondscoach Sarine Wiegman stapte na de Spelen over naar de Engelse voetbalbond. Tokio wordt dus haar laatste kunstje in een oranje trainingspak. Ja, ik zit hier natuurlijk met een gevoel van dit is de laatste reis die we maken met het nationale team. En daarna is dat afgesloten. En ik heb er ongelooflijk veel zin in om daar nog één keer alles voor te doen. En alles voor te geven waar we al maanden mee bezig zijn. Ja, en ik ben blij dat het morgen start, dat we eindelijk kunnen starten. De eerste week van de Spelen staat zoals gebruikelijk het zwemtoernooi ook op het programma. De Nederlandse zwemploeg zat in trainingskamp in de buurt van Tokio, maar is vandaag gearriveerd op de plek waar het de komende week moet gebeuren, het Tokyo Aquatics Center. In Nederland zijn de ogen natuurlijk gericht op toppers als Renomo, Kromo Widjojo en Femke Heemskerk. Zij waren vandaag voor het eerst in het zwembad en keken hun ogen uit. Ja, super vet. Ja? Heel erg leuk en heel gaaf en ja, super mooi bad. Ja, ik weet niet hoe het, ja, ik kan het niet echt uitleggen, maar ik kijk gewoon naar mijn gezicht en dat zegt denk ik genoeg. Je straalt. Ja, ja. Het is heel groot en daardoor lijkt het zwembad wat kleiner, dus dat is wel fijn dat je er snel bent. En ik vind de kleur, ja, ik vind het heel mooi. Ja, ja. Maakt het voor jullie zwemmers uit hoe de omgeving is? Nou ja, ik denk zo'n Olympische Spelen, dat is toch wel echt de kers op de taart. En dat is wel fijn als het een leuk bad is. En dat is natuurlijk, kijk, zwembad is zwembad en startblok is startblok. Maar we hebben bijvoorbeeld rode startblokken hier. Ja, dat is ook iets supervets. Dat, ja, hebben we eigenlijk precies. Nooit. Net even een ander kleurtje. Net even anders. En, ja, precies. Ja, nee, heel, heel mooi bad. Ziet er super mooi uit. En bijvoorbeeld ook de tribunes. Het is best wel hele mooie, ja, iets donkere kleur blauw. Ja, ik dacht van ja, we gaan mega tribunes hebben en dan heb je een soort gat met een beetje water in het midden. Maar het licht schijnt echt op het zwembad en die, ja, tribunes die zie je eigenlijk niet. Wel doodzonde, maar goed, dat weet je. Geen publiek. Zal dat toch op de een of andere manier zijn invloed kunnen hebben op de zwemmers? Dat ze toch iets minder spanning voelen, iets minder adrenaline? Nou, ik denk als je hier al geen adrenaline van krijgt, dan is het denk ik iets anders mis. Maar, en daarnaast hebben we ook al best wel vaak wedstrijden gezongen zonder publiek. En ik denk dat heel veel mensen wel herkennen dat zo'n heel COVID-verhaal, dat allemaal ook wel gaat wennen. Dus ik denk dat je het vooral uit jezelf moet halen. En er gaat toch wel iets van bruisen, dat geloof ik wel. Ik vond het wel opvallend, al die jonkies in jullie team, die wilden met die Olympische ring op de foto. En ik niet. Ik heb jou dat niet zien doen. Nee, ja. Nou ja, ervaren, je bent een ervaren dame, hè? Nou ja, ik dacht wel, die ringen zijn natuurlijk altijd wel het symbool. Maar je hebt natuurlijk tegenwoordig moet het zo snel mogelijk bewijs naar thuisfront en social. Ja, ik hoop dat er een paar andere mooie foto's van dit toernooi gemaakt worden. Precies, ik begrijp wat je bedoelt. Jullie zijn ook in het Olympisch dorp geweest nu. Ja, hoe was dat? Ja, het ziet er heel mooi uit. Voor Japan, kamers goed? Ja, voor Tokio begrippen hele ruime kamers. Okay. Genoeg ruimte. Dan ben ik jaloers op. Ja, leuk. Ja, ik kan mijn koffers kwijt en heb gewoon een bed en een lekker kussen. Dus ja. Nee, het ziet er allemaal hartstikke top uit. Vergeleken met Rio is het perfect. Dus toen hadden we wc's die niet doorspoelden en zo. En gare kamers. En nou, dat is allemaal prima. Het is heel simplistisch. Ik heb bijna nog niks van het dorp gezien. Ik was vooral bezig met mijn kartonnen bedje installeren. Ja. Dus het is allemaal prima. Heb je een speciaal bed? Nee, iedereen slaapt hier op kartonnen bedden. Oké. Dus het ziet er een beetje uit van, kan ik hier wel op liggen? Maar dat is allemaal... Je hebt nog niet even wat sprongetjes gedaan om even te testen. Ik zag een jongen erop springen. Dus toen dacht ik, nou, als hij dat kan hebben, dan kan ik er wel op liggen. Let the games begin. Yes, let the games begin. Renomi, Kromoji, Jojo en Femke Heemskerk in gesprek met verslaggever Martin Vriesen. Maar ik begreep eerder vandaag trouwens dat die kartonnen bedden en andere reden had. Maar goed, dat terzijde. Bij de mannen zijn alle ogen gericht op Arno Kamminga. Het zijn de eerste spelen voor hem. Hij zou voor uniek succes kunnen zorgen op het onderdeel schoolslag. Ziet ook verslaggever Jeroen Stekelenburg. Wieger Menzonides, dat is de enige Nederlandse man die ooit een medaille won op de schoolslag. Dat was in 1960, brons op de 200 meter. Er kan er hier eentje bij komen. Arno Kamminga is namelijk heel erg goed. Hoe goed? Kijk even mee naar de beste tijden ooit gezwommen op de 100 meter schoolslag. Het wereldrecord is van Adam Peaty. De nummer 2, Adam Peaty. Nummer 3, 4, 5, 6, allemaal Adam Peaty. Zevende tijd, achtste, negende, tiende, elfde, twaalfde, dertiende, veertiende, vijftiende en zestiende. Allemaal Adam Peaty. Maar dan de tweede man op de lijst is Arno Kamminga. Hij zwom de 17e tijd ooit. Hij is de op één na beste 100 meter schoolslagzwemmer van de wereld. Dit is de mooiste tijd van je sportcarrière, dus de Olympische Spelen. Het zijn je eerste Spelen, maar je bent hier met wat voor doel eigenlijk? Nou, de doelen hou ik nog wel voor mezelf, maar ik ben hier gewoon om heel hard te zwemmen. Ik heb het afgelopen twee jaar echt hele grote stappen gemaakt. Eerst kwam ik bij de wereldtop en nu zit ik bij de echt absolute wereldtop en doe ik echt bij de beste mee. Er is er maar eentje beter, ooit. Zeker. Die zat op de EK ook nog net voor me. Kamminga gaat goed mee met Peaty. Peaty gaat richting goud en Kamminga pakt het zilver in 58-10. En het verschil met Peaty is niet eens zo groot. Ik heb vaak genoeg met mijn coach besproken wat ik wil. Dat spreken we ook hardop uit samen, maar dat is toch echt ons doel. En wij geven er alles voor op. We hebben hard voor gewerkt, veel opofferingen. Je houdt niet zoveel bezig met de dingen die je toch niet kan controleren. Sommige dingen gebeuren en get over it en gewoon lekker doorgaan. Is dat typisch voor jou? Er zijn ook mensen die zijn met alles bezig altijd. Heb jij dat niet? Nou, ik heb dat met een pijnlijke les geleerd. Mijn moeder is overleden toen ik 15 was. Dan leer je de les, sommige dingen gebeuren en daar kan je niks aan doen. En dan het enige wat je eigenlijk kan doen is doorpakken en het beste ervan maken. Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben en ik put er nog dagelijks kracht uit. Ja. Er bij je hier? Ik denk het wel, ja. En ik hoop dat ze me extra kracht geeft volgende week. Nog voordat de openingsceremonie vrijdag begint, komen net als de voetballers ook de handboogschutters al in actie. Zij hebben een kwalificatieronde die bepalend is voor de startvolgorde tijdens de onderdelen. Een van de Nederlandse troeven is Chef van den Berg. Hij deed 5 jaar geleden al mee aan de Spelen Rio en eindigde daar net naast het podium op de 4e plaats. Dus nu jaagt hij op goud en hij vertelt hoe de omstandigheden zijn op het Japanse complex waar de handboogschutters straks in actie komen. Ja, de omstandigheden zijn hier vrij goed. Er staat wel een wispelturig windje. Dus die wil nog wel eens een beetje draaien van richting. Maar verder, het veld is prima. De richting van de zon is goed. En wij ook. Dus we kijken er vooral naar uit. Waar trainen jullie op in zo'n fase? We zijn nou eigenlijk alleen nog maar de puntjes op de i aan het zetten. Dus aan het kijken of we geen gekke dingetjes doen. En kijken of we dan nog net in de techniek fine-tuning dingetjes kunnen doen. Maar ook gewoon om een lekker gevoel te krijgen bij je schot. Dus je probeert gewoon een beetje te schieten en een beetje te voelen wat er gebeurt. Zodat je dat kan toepassen in de finales. Lang naar uitgekeken. Heel lang naar uitgekeken, ja. Ja, hoe lang? Sinds Rio eigenlijk zijn we hier al naartoe aan het werken. Dus Rio is in 2016 geweest, dus dan is dat vijf jaar bloed, zweet en tranen, letterlijk. Eindelijk, is dat ook het gevoel? Ja, voor mij wel, ja. Het is wel echt... voor mij is het ook de laatste. Na Tokio is het voor mij ook klaar. Dus ik ga hier ook nog al mijn, alles wat ik heb, ga ik hierin stoppen. Waarom is het je laatste Olympisch toernooi? Het is de laatste voor mij, omdat ik heel veel problemen heb met hoofdpijn. Maar ook met gewoon de druk in het dagelijks leven. Je bent eigenlijk altijd bezig om beter te worden als boogschutter. En ik wil eigenlijk meer tijd steken in mezelf als mens, in plaats van alleen maar als boogschutter. En dat heb je al een tijdje? Dat heb ik al een tijdje, ja. Dus ik heb in 2019, in de winter van 2019 op 2020, heb ik de keuze gemaakt. Dat ik eigenlijk nog een halfjaartje door zou gaan. Maar dat is een anderhalf jaar geworden, omdat de Spelen zijn uitgesteld. Maar daar zit ik wel al een tijdje mee, ja. Ja, wat voor pijn is het? Hoe ernstig is het? Hoe zit het in de weg? Die hoofdpijn die is echt wel aanzienlijk. Dus ik heb niet alleen migraines, maar af en toe ook clusterhoofdpijnen. En dan is het eigenlijk bijna onmogelijk om te functioneren. Ik heb dat wel eens gehad bij een wedstrijd, maar dat is echt, dat is echt niet te doen eigenlijk. Dus ik hoop dat ik het nu niet krijg. We gaan er gewoon voor. Kun je aanwijzen waar zit die pijn en waar gaat het naartoe? Ja, het is hoofdpijn, dus die zit meestal hier, zo boven de wenkbrauw. Of achter mijn oog. Dus dan komt er heel veel druk ook te staan op mijn ogen. Het kan overal in mijn hoofd kan het zitten, maar het zit altijd in mijn hoofd. En nu nog een keer alles geven? Ja, nog een laatste keer alles geven, ja. Zo sta je er ook in? Zeker, ja. En dus, voor mij is dit ook wel wat dat betreft een fijn toernooi, omdat ik weet dat het eindig is. Dus dat ik hier ook echt alles in kan stoppen zonder dat ik nog iets over hoef te houden, zeg maar. Je zou zeggen, bij boogschieten heb je dat niet echt, maar het is ook heel erg een emotionele sport wat dat betreft. Dus het is voor mij een prettige gedachte dat dit het is. Wat zijn je kansen hier? Ja, die kansen die zijn groot, denk ik. Zijn er natuurlijk meer mensen op het veld die dat vinden. En we hebben een sport waarbij de wedstrijden heel kort zijn en heel op een paar pijlen beslist kunnen worden. Maar als het loopt zoals ik het in mijn hoofd heb zitten, dan zijn de kansen op het medaille zijn echt wel aanwezig. Handboogschutter Chef van den Berg. Bezig dus zometeen aan zijn laatste toernooi als handboogschutter. Hij sprak met verslaggever Vlado Verjanovski. Van den Berg doet in Tokio trouwens mee, individueel en in teamverband. Dit was hem voor vanavond. Morgen dus die wedstrijd Nederland-Zambia op de Olympische Spelen. Dan begint het al voor de Nederlandse voetbalsters. En die is vanaf 12:15 op NPO 1 op tv te volgen. En op Radio 1 vast en zeker ook flitsen uit die wedstrijd. En morgenavond PSV tegen Galatasaray. Vanaf 9:00 hier te horen natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken. Dan hebben we ook nog we gaan nog wel over Japan hebben, want het komt alweer een dagje dichterbij. Er zijn een aantal gasten die er alles van het land weten. Ferry de Haan komt langs. Hij is tegenwoordig technisch directeur bij Heerenveen. En hij gaat vertellen over het komende seizoen. Zometeen het oog met Wilfried de Jong. Fijne avond. Tot morgen. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoud meetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas, meten en weten op afstand. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. NPO Radio 1.